ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 12 اور 13 ربیع الثانی 1434 ہجری کی درمیانی رات 23 فروری 2013 اور ہفتے کا دن ہے. ربیع الاول 1434 ہجری کے کانٹیکسٹ میں آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے مسلسل. پچھلے ہفتے ہم نے تقریباً 112 منٹ گفتگو کی تھی اس کریٹیکل ٹاپک پر جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 71A کے نام سے اپلوڈ ہو چکا ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو, اور اس کا عنوان تھا فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اور اس لیکچر میں میں نے علماء کرائم یعنی مجرم علماء اور بزرگان بے دین ان کا اور علماء کرام اور بزرگان دین کا فرق بتایا تھا. آج کا یہ ایکسکلوسیو لیکچر اسی گفتگو کی ہی کنٹینیوشن ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہم کور کریں گے, اور پھر ہماری یہ گفتگو اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 71B کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی, اور اس کا عنوان ہوگا انڈیا اور پاکستان کے چند مشہور علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. انڈیا اور پاکستان کے چند مشہور علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. انڈیا اور پاکستان کے چند مشہور علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اور یہ 19 کا فگر سورۃ المدثر کی آیت نمبر 30 کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہا 19, یعنی دوزخ پر 19 فرشتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا اس میں مسلمانوں میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہونے والا ہے, ولعاذ باللہ تعالی, اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کانٹیکسٹ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. واعد لهم عذابا مهینا, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے, ولعاذ باللہ تعالی. ان دونوں لیکچرز کے عزائم کیا تھے, ان سے کیا فوائد حاصل ہوں گے, کیا نتائج حاصل ہوں گے, اس پر آلریڈی میں نے پچھلے ہفتے گفتگو کی تھی. آج ان باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن آج کے لیکچر کا پچھلے لیکچر سے ربط بنانے کے لیے کچھ مزید امپورٹنٹ تمہیدی گفتگو میں کروں گا, اور اس گفتگو میں کچھ تلخ باتیں بھی سامنے آئیں گی. اگر کسی کے دل میں کوئی اس حوالے سے کیوری اٹھے تو لیکچر کے اینڈ پر مجھ سے سوال کر سکتا ہے. لیکچر کے دوران جو ہے وہ آدھی گفتگو سن کر اٹھ جانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں. ہاں کسی کو ذاتی عذر لاحق ہو وہ الگ بات. بھائیو ہمارے سب کانٹیننٹ میں یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش ان تین ملکوں کا کلچر ایسا ہے کہ یہاں جس کو بھی کتاب و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بجائے کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے فوراً ان باتوں کو اپنے مکتبہ فکر اور اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں نے یہ قرآن کی آیت یا حدیث مان لی تو پھر میرے مکتبہ فکر کے اتنے بڑے بڑے بزرگ وہ جو کچھ کہہ گئے ان کا کیا بنے گا. حالانکہ ہونا چاہیے کہ وہ بزرگ اپنی قبروں میں پہنچ چکے, اللہ کے پاس جا چکے, ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ اللہ کے سپرد. ہم کسی کے پیچھے اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ تو بھائیو فرقہ واریت کی یہ سب سے بڑی لعنت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی بات کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر پیش کرتے ہیں, حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو اپنے علماء کی باتوں کو کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے. ایک تو خوارج کا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم مسلمانوں کی کچھ غلطیاں دیکھ کر ان پر کفر اور شرک کے اور گستاخ رسول کے فتوے لگائیں, اور دوسرا جو صحابہ اکرام علی مردوان کا منحج ہے, جو اہل سنت کی فکر ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کی غلطی اس پر پوائنٹ آؤٹ کی جائے, اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. اب ان لوگوں کی بیماری کا کیا علاج ہے جو کہ کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں, اگر بات سنتے ہیں تو بزرگوں کی کتابوں پر پیش کرتے ہیں. تو اب ان کو کتاب و سنت سے دعوت دینا دراصل خود کتاب و سنت پر ظلم ڈھانا ہے, کیونکہ یہ تو مانتا ہی کوئی نہیں اس کو, اور اگر مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں پر پیش کریں گے. لہذا ان کے لیے کوئی اور علاج ہونا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی نازل فرمائی کہ جو لوگ اسلام کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کو گائیڈ لائنز اس ایک آیت میں سے مل جاتی ہیں کہ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ایک دعوت دینے والے دائی کا, اور وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ذریعے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ حکمت کی باتوں سے اٹریکٹ ہو جائیں گے, اور کچھ لوگوں کی کیٹیگری ایسی ہے جو کہ اچھا واز سن کر اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے فرقوں کے بزرگوں کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کے نام پر چندے اکٹھے کر کے اپنی روٹی روزی چلا رہے ہیں, وہ کبھی بھی کتاب و سنت کی بات نہیں مانیں گے. ان کے لیے تیسری کیٹیگری کے لیے آیا وجادل ہم باللتی ہی احسن, ان کے ساتھ مجادلہ کرو لیکن احسن طریقے کے ساتھ, گالی گلوچ کے ساتھ نہیں, احسن طریقے کے ساتھ. اب یہ مجادلہ کیا ہے؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنا, علمی دلائل سامنے رکھنا, ترکی بترکی جواب دینا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. اور بس اوقات اس فیلڈ میں سب سے زیادہ افیکٹو ہی یہی چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات ہی اس صورت میں مانتے ہیں جب ان کو ترکی بترکی مجادلے کے ساتھ الزامی جواب دیا جائے. اس کو فلسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں لاجیکل آنسر, اور اردو میں ہم کہتے ہیں الزامی جواب, اور اس کی میں نے پنجابی میں ٹرانسلیشن کی ہے پھکی. اور اب ایک اور بڑا اپروپریٹ ورڈ ملا ہے سائنٹیفک لنگوسٹک میں, اور وہ ہے اینٹی وینم. کوبرا سانپ جب کسی کو کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج کسی دوائی سے نہیں ممکن. اب بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جس کو بزرگان بے دین اور علماء کرائم نے ڈس لیا ہے, اب علاج کیا ہے؟ کوبرے سانپ کا زہر ہی دیا جاتا ہے, تو اس کو اینٹی وینم کہتے ہیں جس سے اس کے وینم کا علاج ہوتا ہے. تو اب اس صورتحال میں ان دونوں کا علاج بھی اینٹی وینم ہے, اور وہ الحمدللہ اینٹی وینم اس مجادلے کے لیے 4 ریسرچ پیپر میرے الحمدللہ چھپ چکے ہیں. انٹرنیٹ پہ بھی ہماری اہل سنت پاک .com ویب سائٹ پر بکس اینڈ ریسرچ پیپرز کا جو عنوان ہے اس کے اندر یہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہ بڑے ہی آزمودہ ہیں. ہر ریسرچ پیپر تقریباً 2.5 سے 3 MB کی پی ڈی ایف فائل ہے, وہ مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. تو انہی کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں, چھپی ہوئی ہیں, اور الحمدللہ اس سے بھی ایک ورژن آگے ویڈیوز میں موجود ہے. آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ چھپ چھپا کے میری کالز ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر نیٹ پہ چڑھاتے ہیں. الحمدللہ اس سے اور ہی فائدہ مجھے ہوتا ہے, کیونکہ ہم ظاہر اور باطن میں ایک ہیں. جو بات لوگوں کے سامنے کرنی ہے وہی فون کال پہ کرنی ہے. اب یہ جو 4 اینٹی وینم ہیں ان کا تعارف بھی سن لیجئے. پہلا اینٹی وینم جو ہے وہ ریسرچ پیپر نمبر 2A ہے جو آج ڈسکس ہونا ہے. اس میں 19 عبارتیں ہیں گستاخانہ. اس کا نام ہے اندھا دھند پیروی کا انجام, جو لیکچر کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا. یہ 4 پیجز پر مشتمل ہے. دوسرا اینٹی وینم ہے ریسرچ پیپر نمبر 2B. اس میں 32 عبارتیں ہیں گستاخانہ. اس کا نام ہے غیر اسلامی نظریات بمقابلہ صحیح اسلامی عقائد. یہ 8 پیجز کا ہے. اینٹی وینم نمبر 3 یہ ریسرچ پیپر نمبر 6 ہے. قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. یہ بھی 4 پیجز پر مشتمل ہے. اور اینٹی وینم نمبر 4 ریسرچ پیپر نمبر 5A ہے, رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. یہ بھی 4 پیجز پر مشتمل ہے. اور ان تمام تحقیقی مقالات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جس عالم کی بھی گرفت کی گئی ہے علمی طریقے پر, بڑے احترام کے ساتھ تمام علماء کے ساتھ, خواہ ان کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ تھا, خواہ دیوبند کے ساتھ, خواہ سلفی یعنی اہل حدیث کے ساتھ, ان کا نام پورے پروٹوکول کے ساتھ لکھا ہے, مولانا فلاں صاحب, اس طریقے سے. کیونکہ ہم سولوشن اینڈ پہ ہیں, پرابلم اینڈ پہ نہیں ہیں. تو بھائیو, یہ جو ریسرچ پیپر نمبر 2A ہے اندھا دھند پیروی کا انجام, اس کی تھیم کیا ہے؟ میں تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا, اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند, اور پھر اہل حدیث اور اہل تشیع, سب کے ساتھ گزرا وقت. اب بھی الحمدللہ سب کی اچھی بات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, اچھی بات اگر شیطان بھی بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تصدیق فرمائی ہے. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث. آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں آ کر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہے تو وہ جھوٹا شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو بھائیو, تمام مکاتب فکر کے اندر کسی نہ کسی درجے میں حق سے عناد پایا جاتا ہے, لیکن حق سے عناد جو سب سے کم میں نے دیکھا ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر سلفیوں کے اندر. ان کی اکثریت عوام کی ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کو کتاب و سنت سے جب بات بتائی جاتی ہے پھر وہ کسی بزرگ کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن ادھر بھی علماء میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خام خواہ ہٹ درمی کا شکار ہیں. لیکن باقی جو لوگ ہیں, ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ یا دیوبند کے یا اہل تشیعوں کے, ان کا کچھ کلچر ہی ایسا ہے کہ ان کو بزرگوں کی اتنی محبت اور اپنے علماء کی دی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف قرآن و حدیث سننے کے لیے تیار ہی نہیں, اگر تیار ہو جائیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب یہ اہل حدیث کے ساتھ جو معاملہ ہے, اس کو آپ حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلچر میں ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہونا, یہ ایک حادثہ ہے کہ ان کے کلچر میں اسی کے اوپر زور دی جاتی ہے, اور توحید آپ کو وہاں بس آٹے میں نمک کے برابر نظر آتی ہے. بالکل اس طریقے سے ہمارے جو دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, ان کو صحابہ صحابہ صحابہ یہی بات بتائی جاتی ہے. یہ بھی ایک حادثہ ہے کہ وہاں صحابہ کے لیے عقیدت بعض اوقات غلو کے درجے میں پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں اہل بیت کی محبت, اس میں کوئی شک نہیں کہ پائی جاتی ہے, غلو کے درجے میں ہے لیکن پائی جاتی ہے. اور وہ ایک حادثے کے سوا کچھ نہیں کہ وہاں پر یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں. بالکل اس طریقے سے اہل حدیث مکتبہ فکر کا بھی یہ حادثہ ہے کہ یہاں پر کلچر ایسا ہے کہ یہاں کسی بڑے سے بڑے عالم اور بزرگ کی بات نہیں مانی جاتی جب تک وہ سپورٹڈ نہ ہو کتاب و سنت سے. اور یہ بہت بڑا ایج الحمدللہ ہمارے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث میں سے سلفیوں کو یعنی اہل حدیث کو حاصل ہے۔ تو بھائیو، اس ریسرچ پیپر میں لوگوں کا اینٹی وینم کے ذریعے علاج کرنے کے لیے میں نے یہ حل تجویز کیا کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو عوام ہے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کے ان بڑے بڑے علماء اور بزرگ جن پر ان کا تکیہ تھا، ان کی اتنی بڑی بڑی فاش غلطیاں ان کے سامنے رکھی جائیں کہ ایک دفعہ ان کا دماغ ہل جائے کہ یار اتنے بڑے بزرگ نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا، تو پھر اس سے غلط باتیں اور بھی نکل سکتی ہیں۔ تو ایک بار یہ دراڑ پڑ گئی دماغ کے اندر اور وہ دماغ کھل گیا تو پھر انشاءاللہ حق بات اترنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے اینٹی وینم، اور اس کا منطقی انجام کیا ہونا چاہیے وہ پچھلی دفعہ میں نے تین پاسبلٹیز ڈسکس کی تھیں جو آج میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کروں گا۔ بہرحال ان کا لبے لباب یہی تھا کہ اگر اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں ایسی بےہودہ باتیں اور گستاخانہ نظریات موجود ہیں تو ہمیں تمام بزرگوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہے صرف ایک ہستی کے بارے میں، اور وہ ہمارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ گارنٹی موجود نہیں ہے۔ بھائیو، ان گستاخانہ عبارات کے تحقیقی جائزے سے پہلے میری طرف سے یہ عاجزانہ، فخریہ طور پر نہیں، عاجزانہ چیلنج ہے تمام علماء کے لیے پانچ جملوں کی شکل میں کہ اگر میں نے کوئی علمی خیانت کی ہو تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، میں انشاءاللہ ویڈیو پر اعلانیہ رجوع کروں گا اور توبہ بھی اپنی ریکارڈ کرواؤں گا۔ اور وہ پانچ جملے سن لیجئے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بات اٹھائی تھی کہاں جوڑ دی، تو یہ میں الحمدللہ اس کو تو یہیں پر کل کر دوں۔ پانچ جملوں کی شکل میں پانچ چیلنج۔ پوائنٹ نمبر ون، اگر میں کسی ایسی کتاب سے عبارت پیش کر رہا ہوں جس کو اس مکتبہ فکر کے بزرگ اون ہی نہ کرتے ہوں، ان کے علماء وہ کہیں یہ تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے، تو میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں، انشاءاللہ میں اعلانیہ توبہ اور رجوع اپنی ریکارڈ کرواؤں گا۔ پوائنٹ نمبر ٹو، اگر میں کسی ایسی کتاب سے حوالہ پیش کروں کہ اس مکتبہ فکر کے علماء اور بزرگ خود ہی اس کتاب کو غلط کہہ چکے ہوں اور اپنی کتابوں کی لسٹ سے نکال چکے ہوں، تب بھی مجھے بتایا جائے، میں اعلانیہ رجوع اور توبہ اپنی ریکارڈ کرواؤں گا۔ پوائنٹ نمبر تھری، اگر میں کسی ایسی کتاب سے حوالہ پیش کروں کہ وہ اس مکتبہ فکر کے مکتبے سے نہ چھپی ہوئی ہو یا دوسرے کسی مکتبہ فکر سے تو چھپی ہے لیکن تبدیل کر کے چھاپی گئی ہے، تب بھی میں مجرم ہوں اور اعلانیہ توبہ کروں گا انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر فور، کہ اگر وہ کتاب تو اسی مکتبہ فکر کی ہو لیکن اس میں وہ عبارت ہی موجود نہ ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، تب بھی میں مجرم ہوں، اعلانیہ توبہ کرنے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پوائنٹ نمبر فائیو، یہ سب سے بڑھ کر پوائنٹ ہے جس سے یہ علماء کرائم اور بزرگان بے دین اپنی پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی میں چیلنج دے دیتا ہوں، عاجزانہ چیلنج، کہ اگر میں کسی مکتبہ فکر کی کتاب سے کوئی عبارت آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہا ہوں، سیاق و سباق سے ہٹا کر، ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، میں نے جان بوجھ کر اپنا لقمہ اس عبارت کے منہ میں ڈالا ہو، تو میں اعلانیہ توبہ کرنے اور رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ان پانچ باتوں میں سے اگر کوئی بات نہ ہوئی تو میں پھر حق بجانم ہوں یہ کہنے کے لیے، خواہ وہ عوام جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں بریلوی مکتبہ فکر سے ہو یا دیوبند سے یا اہل حدیث سے یا اہل تشیع سے، پھر میں قرآن کا فتویٰ ان پر لگانے کے لیے الحمدللہ تیار ہوں۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے. ظاہر ہے پھر یہی ٹائٹل دے دیا نا انہوں نے. تو یہ فتویٰ قرآن پاک کی روح سے ان پر چسپا ہوگا اگر یہ پانچ باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی. تو یہ تو آیت تھی. اب ایک ننگا جملہ میرے منہ سے بھی سن لیں جو بہت افیکٹو ہے. یہ خود ایک بہت بڑا اینٹی وینم ہے کہ بھائیو قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے. اگر خدا نہ خواستہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم غیر احمدیوں کو بقول ان کے غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے اور اپنے آپ کو مسلمان. لہذا ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے چند بڑے علماء میں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی قادیانی ہوتے. اسی طریقے سے علماء دیوبند میں سے الیاس گھمن صاحب یا طارق جمیل صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہی ہوتے. اسی طریقے سے اہل حدیث مکتبہ فکر میں ساجد میر صاحب کے امی ابو اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے. اور اہل تشیع میں سے ساجد نقوی صاحب کے والدین اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے. اور کبھی یہ بات نہ سوچتے کہ ختم نبوت کی انٹرپریٹیشن جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی جا کر ختم نبوت سمجھے گا اور ہم اہل سنت کے منہج والے لوگوں کے پاس نہیں آئے گا, اس کو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے گی؟ بالکل اس طریقے سے کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیع جب تک صرف اپنے مولویوں سے بات پوچھتا رہے گا اور کمپیریٹو سٹڈی نہیں کرے گا باقی علماء کی رائے سن کر, تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی ہی لے کر دنیا سے جائے گا. پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ یا اللہ میں تو پوری زندگی اپنے علماء سے پوچھتا رہا, مجھے تو ختم نبوت یہی سمجھ آئی تھی لہٰذا میں نے غلام قادیانی کے بارے میں یہ کلیم کر لیا. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ عذر اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. بالکل اس طریقے سے باقیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اب بھائیو میری انہی علماء کے ساتھ پرسنل ریکویسٹ ہے, خواہ وہ بریلویوں کے حنیف قریشی صاحب ہوں جو بہت زیادہ مناظرے کرنے پر شیر ہیں, اسی طریقے سے دیوبند میں الیاس گھمن صاحب, اہل حدیث میں طالب الرحمان صاحب اور ان کے جو چھوٹے بھائی سعودی عرب میں, ہر بندے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے اس کے کپڑے اتارنے میں مصروف ہیں, ان سب علماء کو یہ دعوت عام ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی یہ عبارتیں گستاخانہ نہیں ہیں تو اپنے جمعوں کے خطبوں میں اپنی پبلک کو بتائیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں بتا کر گئے, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. بتائیں پبلک کو کہ یہ صوفیاء کی معرفت کی باتیں ہیں, لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف ولی اعوذ باللہ تعالی. یہ بتائیں پبلک کو جمعے کے خطبوں میں کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں تاکہ ان کی پبلک ان کو جوتے مارے اور کہے کہ ان لوگوں کے پیچھے میں چلایا ہوا ہے. کبھی بھی بیان نہیں کریں گے یہ. اس کا مطلب انتم تعلمون, تم جانتے تو ہو کہ باتیں غلط ہیں. اگر یہ اتنی حق پر مبنی ہیں یہ باتیں تو پبلک میں بیان کریں, اور اگر پبلک میں بیان نہیں کرنی تو یہ کتابیں چھاپ چھاپ کر ان سے کمائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ معرفت کی باتیں یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے تو چھاپ رہے کیوں ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے. ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہاں پر میں آپ کو ایک جوک کی بات بھی سنا دوں. آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب ہمارا یہ ریسرچ پیپر پبلکلی عام ہوا, اندھا دھند پیروی کا انجام, تو ہمارے اس پورے جہلم شہر کے اندر دیواروں کے اوپر بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے, 2-2, 3-3 فٹ کے پرنٹڈ فارم میں کاغذوں پر, اور چاکنگ کی گئی جس میں لکھا ہوا کہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا کے نام کھلا خط. کھلا خط کیا؟ اس پمفلٹ کے بارے میں لکھا ہوا نیچے, اور ہماری اس اکیڈمی میں یہاں لگا کر گئے وہ. اور میں نے بھائیوں کا اس کو پھاڑنا نہیں ہے, یہ تو ہماری الحمدللہ مفت دعوت پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. کتنا عرصہ جب تک وہ بارش سے خود اتر گیا تو اتر گیا, ہم نے نہیں اتارا اسے. اور کھلا خط کیا؟ اس پر لکھا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے فلاں ریسرچ پیپر کے فلاں پیج پر, اس کی فلاں سطر پر فلاں بزرگ کی گستاخی کرتا ہے. وہ گستاخی نہیں لکھی, کیا گستاخی کرتا ہے؟ وہ گستاخی یہ کی ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور میں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے، یہ میں نے گستاخی کی ہے. اب ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ جملہ لکھ دیا تو لوگ کہیں گے صحیح تو کہتا ہے بھائی، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، بھائی صحیح تو کہتا ہے یہ کلمہ کفر ہے. اب ان کو بھی یہ بات پتا تھی، اتنا بڑا انہوں نے پمفلٹ چھاپا اور الحمدللہ جو ہے وہ اس کو دعوت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ. تو میں یہاں پر بھی یہی بات کروں گا، کسی بھی شخصیت کو فالو نہ کریں سمیت میرے. جب میں لوگوں سے توڑ رہا ہوں تو اپنے ساتھ بھی نہیں جوڑ رہا، میری بھی اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں. لیکن کسی عالم کے کہنے پر کہ فلاں گمراہ ہو گیا ہے، فلاں کو فارغ کر دیا ہے، فلاں تو فضول آدمی ہے، فلاں تو جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے، کسی بندے کی بات بھی کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر قبول نہ کریں، خواہ میری بات ہو کسی بندے کی بھی بات ہو. اور بھائیو ان علماء کے بارے میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ ان کا مسئلہ صرف بھائیو روٹی ہے. جو مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروائی ہے، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اور اس میں میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ قرآن پاک میں حرام خوری کے بارے میں جتنی آیات ہیں وہ ہیں ہی علماء اور بزرگوں کے بارے میں، کہ یہ لوگ دین کو بیچ کر اس سے کمائی حاصل کرتے ہیں. اس لیے آپ پورے قرآن کا اسلوب پڑھ کے دیکھیں، جب بھی کوئی نبی دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو جب دعوت دیتا ہے تو ایک ہی بات کرتا ہے، توحید کی، اور پھر کہتا ہے کہ اس دعوت کے اجر میں میں تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے سپرد ہے. انبیاء کے ماننے والے بھی سچے وہی ہیں جو روٹی کے چکر سے باہر نکل کر حق بات لوگوں کو بتائیں. اور جب تک دین اور روٹی یہ جڑے ہوئے ہیں اس وقت تک حق بات نہیں ہو سکتی، یہ امپاسبل ہے، ورنہ تو اس کو مسجد سے فارغ کر دیا جائے گا اور اس کو اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو ہم سب اپنے لیے بھی اور تمام جو دائین اسلام ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی روٹی بھی دین کے ساتھ نہ جوڑے، اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہونے سے پہلے ہی اسے ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے ہی اٹھا لے تاکہ اس کی آخرت تو بچے. آمین. اب بھائیو ہم ان عبارات کی طرف آتے ہیں، اور ان عبارتوں کا میں صرف کمپیریزن کرواؤں گا، علماء کا نظریہ ورسز وحی کا فیصلہ. پہلے وہ عبارت پڑھوں گا ایگزیکٹ جو عبارت لکھی ہوگی اس کتاب میں، اور اس کے مقابلے پر وحی کیا کہتی ہے، یعنی کتاب و سنت اور اجماع، کیونکہ اجماع کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننا ہے. ان کا کمپیریزن کرواؤں گا، فیصلہ اپنی طرف سے کوئی صادر نہیں کروں گا، فیصلہ پھر آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ تعالی. تو ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اندھا دھند پیروی کا انجام، علماء کا نظریہ نمبر 1. یہ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا شیخ زکریہ سہارنپوری صاحب، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنی کتاب فضائل صدقات کے پیج نمبر 558 پر لکھتے ہیں، اور یہ فضائل صدقات جو رائے ونڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی لاہور کی، اپنے بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبندی. وہ اللہ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، یہ الفاظ سنیے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان اگر کوئی فرق کیا جائے تو یہ شرک ہے، حالانکہ یہ توحید ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو تو ہے وہ میں ہوں. تو بھائیو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے. یہ بیسیکلی اس کی تھیم ہے جو صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا، کہ کائنات کا وجود صرف ایک ہی ہے اور جتنی مخلوقات ہیں یہ اسی کے وجود میں سے نکلی ہوئی ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. پینتھیزم کا، ہماوست کا عقیدہ جو ہندوؤں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بندر بھی خدا ہے معاذ اللہ، گھوڑا بھی خدا ہے، درخت بھی خدا ہے، یہ سمندر، ہر چیز، یہ خدا ہی نے ان چیزوں کا روپ دھار لیا ہے. تو بیسیکلی وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، اور میں اور تو یہ تو فرق ہے ہی کوئی نہیں، یہ فرق کرنا شرک ہے. حالانکہ اس کو فرق کرنا ہی توحید ہے، فرق نہ کرنا شرک ہے. تو آپ کو یہ عبارت اب سمجھ آ گئی. اب اس کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالی کا کیا فرمان ہے، وہی کا فیصلہ. سورہ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ فرما رہا ہے میری تو مثل ہی کوئی نہیں ہے، پھر جو تو ہے وہ میں ہوں. ولیعوذ باللہ تعالی. علماء کا نظریہ نمبر 2، یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ 4 صفحہ 377، جو کہ ہمارے بک کارنر جہلم سے شائع ہوا، اور اس وقت اعلی حضرت .net نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے، اس پر بھی یہ سارے ملفوظات رکھے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے. رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے. حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا، ہوا کو، شمالی ہوا کو. ہوا نے کہا بیبیاں رات کو باہر نہیں نکلتی، یعنی ہواؤں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیبیاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی. تو اللہ نے اس ہوا کو بانج کر دیا. اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا، حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارشیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں. پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ نے اسے بانج کر دیا. بھائیو، سوائے انسانوں اور جنوں کے اس کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تعالی کے حکم کا خلاف نہیں کرتی. یہ کیٹاگوریکل مینشن ہے، کیٹاگوریکل. اور انسان اور جن کیوں؟ ان کو اختیار دیا گیا ہے. سورہ الدہر کے اندر انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا، چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو، چاہے ہماری ناشکری اختیار کرو. تو یہ بھی اس لیے نافرمان ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا، باقی کسی چیز کو اختیار نہیں. اور وہی ہے وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا، باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں. بلکہ سورہ حمیم السجدہ کی 11 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں آتے ہیں. تو ہر چیز جبرن مجبور ہے اس قانون کی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کو آپ آگ پر پھینکیں اور پانی جو ہے پٹرول کا کام کرنا شروع کر دیں. فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ معجزہ ہو پیغمبر کے ہاتھ سے. باقی فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہیں، سائنٹیفک جتنے بھی فینومینا ہیں، کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے. تو آگ اللہ تعالی کے حکم کی پابند ہے، وہ ہمیشہ جلائے گی. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی بغاوت کر کے نہیں، اللہ کے حکم پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے اور وہ کہ جی بیویاں رات کو گھروں سے باہر نہیں نکلتی. ولیعوذ باللہ تعالی. علماء کا نظریہ نمبر 3، یہ پہلی 7 جو عبارتیں ہیں یہ شان الوہیت کے منافی ہیں، اور اگلی 12 جو ہیں پھر وہ شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہوں گے. علماء کا نظریہ نمبر 3، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو ہمارے قریب ہی 40 منٹ کی ڈرائیو ہے گجرات شہر کے، بہت بڑے عالم تھے بریلوی مکتبہ فکر کے، وہ اپنی مشکات شریف کی شرح کے جلد سوم اور پیج نمبر 357 پر لکھتے ہیں، اور یہ قادری پبلشرز لاہور سے شائع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ مشکات شریف میں وہ حدیث جو صحیح ہے، جامعہ ترمذی کے ریفرنس سے لے کر آئے مشکات والے، کہ جو بھی شخص اللہ کے حضور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھ کر متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں لوٹاتا. اس حدیث کی یہ شرح کر رہے ہیں مفتی صاحب، یہ شرح ذرا دیکھیے آپ، حدیث کی شرح ہو رہی ہے. ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے. علماء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، کتاب و سنت میں نہیں ہے، کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے، ولیعوذ باللہ تعالی، کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا، جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہو گیا تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. یہ جملہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا حکم ارشاد فرمائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بات سمجھی جا سکتی ہے. اس کے مقابلے پر وحی کا فیصلہ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54. وہ پچھلی دفعہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ سورہ یاسین آیت نمبر 82 تھی. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے، عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ ہے وہ عرش جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مستوی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. علماء کا نظریہ نمبر 4، یہ دیوبندی عالم ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جو کہ شیخ زکریا سہارنپوری جنہوں نے فضائل اعمال اور فضائل صدقات لکھی ان کے مرشد ہیں. انہوں نے کتاب لکھی المحنت علی المفند 1906 میں. 1905 میں امام احمد رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین، جس میں انہوں نے علماء دیوبند اور غلام احمد قادیانی کے جو غلط عقیدے تھے ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان عبارتوں پر، جس کی آج میں بھی تصدیق کرتا ہوں، سارے اہل ایمان اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کفریات تھے واقعی. اس کے جواب میں اپنی کلیریفیکیشن دینے کے لیے ایک کتاب لکھی علماء دیوبند نے المحند علی المفند، یہ ان کی بنیادی کتاب ہے. 26 عربی میں سوالات کیے گئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں، اور یہ ان کے نصاب میں بنیادی کتاب، چھوٹی سی کتاب چاہے پڑھایا جاتا ہے، جس میں 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں جس میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں. اس میں یہ عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور یہی عقیدہ المحند المفند جو کہ مکبت العلم لاہور سے چھپی اس کے صفحہ 28 پر، اور شیخ زکریا سہارنپوری صاحب کی جو فضائل حج ہے جو تبلیغی جماعت والے کتب خانہ فیضی سے چھاپتے ہیں اس کا صفحہ 138 ہے. وہ کہتے ہیں وہ حصہ زمین جو قبر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قبر مبارک ہے اس کا جو حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، علل اطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، حضور کی قبر مبارک. اب کوئی حدیث کوئی آیت نہیں انہوں نے پیش کی، انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا. اب یہ عقیدہ کتاب و سنت میں کہاں موجود، اجماع میں کہاں موجود، یا ایون امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں کہاں موجود، نکالا جائے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں صحیح سنت کے ساتھ. اور یہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے یہ عقیدہ. وہ کس طرح؟ پہلے میں وحی کا فیصلہ آیت مبارکہ سے سناتا ہوں، سورہ الحج کی آیت نمبر 74. ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی، بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور قوت والا ہے، اللہ کی قدر نہیں جانی۔ اب آئیے ایک پروفٹ کا مزاج کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے، تو پھر اس کے آگے میں ایک جملہ جوڑتا ہوں، اگر پھر خانہ کعبہ سے اور ان ساری چیزوں سے افضل ہے وہ، تو پھر قبر مبارک کا طواف بھی ہونا چاہیے، اگر خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اللہ کے لیے ہی ہو، قبر کا طواف شروع کر دیا جائے، پھر یہ رزلٹ تو نکلیں گے۔ تو اس کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، وہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3445 نمبر حدیث ہے، کتاب الانبیاء چیپٹر میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان کو ایک حد سے آگے بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، عبدہ و رسولہ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر ہے، سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہتے ہوئے خود سنا۔ یہ مزاج آپ کو پتا چلے گا۔ فرمایا خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں آپ کی مرض وفات کی، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اس میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، 2 گھنٹہ اور تقریباً 19 منٹ کی گفتگو ہے، اور ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں، ریسرچ پیپر نمبر 1 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، جو ہمارے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا، ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں۔ اب صحابی نے کوئی اللہ سمجھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا، اللہ کا بندہ ہی سمجھ کر کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی للہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا لیا، بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔ اب اس صحابی کوئی آج کے دور کا تو نہیں تھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو وہ عطائی مانا ہے اور غیر مستقل بذات مانا ہے اور باذن اللہ مانا ہے، انہوں نے آگے سے کوئی اس طرح کا معاذ اللہ استغفر اللہ آرگومنٹ نہیں کیا، ان کو پتا تھا، حضور کو بھی پتا تھا اس نے رب مان کے نہیں مجھے کہا، لیکن آپ نے وہ ایشو ادری کل کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر بڑی حیران کن حدیث صحیح مسلم میں، ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے ان کی تقریر، تو انہوں نے آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوا اور بڑے اونچے درجے کی کامیابی پر فائز ہوا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا، آیت تو تھی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا، یہ سورۃ الاحزاب کی دونوں آیتیں ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، پہلے تو اس نے صحیح پڑھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور پھر ساتھ کہا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، اس نے وہ آیت پڑھنے کے بعد ساتھ کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ آپ کو غلط بات کہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو منع فرمایا اور کہا کہ یوں مت کہو، کے الفاظ ہیں، بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی، تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، یہ دونوں کا جملہ اکٹھا کیوں کر دیا؟ اللہ، اب ذرا اس عبارت کو پڑھیں کہ وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کو مس کیے ہوئے ہیں علل اطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے ولیعاذ باللہ تعالی. علماء کا نظریہ نمبر 5، یہ دیوبندی بزرگ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. اب یہ مولانا کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے ہمارے محبوب، لیکن یہ میں اپنے ریفرنس سے مولانا نہیں کہہ رہا، ان کے ریفرنس سے، تاکہ پرابلم اینڈ پہ نہ ہم آئے، احترام کے ساتھ سارے بزرگوں کے نام لیے جائیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، امداد المشتاق کتاب ہے صفحہ 46، اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے، اس پر لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ریفرنس سے. ادھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ توحید کیا ہے ان بزرگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم سب سے بڑے مشکل کشا شیخ عبد القادر جیلانی، سب سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ بلکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس کے ریفرنس سے کوئی ہے تو وہ ظاہری اسباب میں، غائب میں پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے، جہاز کوئی ڈوبنے لگا سمندر میں. تب انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا ولیعاذ باللہ تعالی. مسلمانوں کے ملک ہڑپ ہو گئے، عراق کو کھا گئے یہود و نصارہ، افغانستان کو کھا گئے، پاکستان بھی تقریباً کھا گئے، لیکن اب کوئی بزرگ توجہ باطنی فرما کے ان کو ہلاک نہیں کر رہے، کیونکہ اب تو میڈیا بہت عام ہے، وہ بزرگوں کو ٹی وی پر لے آئیں گے. تو پرانی باتیں تو جو بھی کوئی کر لے، سن سنا کے سننی، ہم کہتے ہیں پڑھ پڑھا کے سننی ہو. اچھا، اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وحی کا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے، تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں، ایک تو ہے ظاہری اسباب، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لیکن یہ والا کام غائب میں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دور کرتا. اور اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو الہم اللہ، تو اللہ کے ساتھ اس کو الہی بنانے کے مترادف ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیو، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے. یہ جب کافر جو ہیں وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے ان کو بریلوی مکتب فکر کے کسی بھی عالم کو یا عوام کو مشرک کہنے کی یا ان کے عقیدوں کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنی چرپائی کے نیچے جو ہے وہ ڈنڈا مار کے چیک کریں. اب بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ اسی طرح کا، آپ دیکھیں میں ایک ایک عبارت پیش کر رہا ہوں ساری طرف سے، اسی طرح کی عبارت ایک طرف سے، اسی طرح کی عبارت دوسری طرف سے، آپ ذرا دوسری طرف سے سنیے، اس سے بھی بڑھ کر کھل کر. علماء کا نظریہ نمبر 6، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ اول صفحہ 106، بک کارنر جہلم سے شائع شدہ ہے. ان سے سوال ہوا، عرض، یہ کوشچن ان سے ہو رہے ہیں، عرض، غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ یہ پوچھا کسی نے سوال، کہ یہ جو غوث آپ کہتے ہیں غوث العظم اور یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے، یہ ہر زمانے میں غوث موجود ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہونا چاہیے تھا ہاں یا نا میں، لیکن جواب انہوں نے دیا، ان کا ارشاد، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے، یہ جواب دیا انہوں نے، کوئی آیت نہیں پڑی، کوئی حدیث نہیں، یہ جواب دیا. اب اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے ہیں یا اللہ نے خود؟ کسی غوث کو کیا آج کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی زمین و آسمان کے سائز کا ہی نہیں پتا، سنبھالنا تو بڑی دور کی بات ہے. امام غزالی جو تصوف میں بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، آپ کی میاں سعادت پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 7 گنا بڑا ہے، حالانکہ سورج زمین سے 700 گنا بڑا، 7 گنا بڑا نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. ان کو تو سائز ہی نہیں پتا تھے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. وہ جی شاہ شمس تبریز نے جناب سورج نو کیا، تو بھی شمس تھے میں بھی شمس، ادھر آتے منو ہے بوٹی پوندے، تیرا نام بھی جو ہے وہ شمس ہے، میرا نام بھی شمس ہے، قریب آ تو یہ بوٹی میں نے بھوننی ہے. ان کو تو بھائیو سائز ہی نہیں پتا تھا کہ سورج کیا بڑی بلا ہے. یہ تو ہم بتاتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں. میں نے 2 لیکچرز اس پہ دیے ہیں، ایک مسئلہ نمبر 59 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. اس میں یہ سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے قرآن پاک کی روشنی میں، سورہ قاف کی روشنی میں میں نے بیان کیا ہے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اللہ کون ہے، اردو میں ہے 1.25 گھنٹے کا. وہ سنے تو پتا چلے گا زمین و آسمان کون تھام سکتا ہے. بہرحال وہی کا فیصلہ سورہ فاطر آیت نمبر 41 ایگزیکٹ اسی الفاظ میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں. وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جہاز جو ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کرتے ہیں، انہوں نے کہا زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ سے ذرا سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو کہیں جھول ہی نہ جائے اپنی جگہ سے. وَلَئِن زَالَتَا اِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو اس اکیلے کے علاوہ کوئی ان کو تھام ہی نہیں سکتا. غوث نے کہاں سے تھامنا ہے، غوث کو تو سائز ہی نہیں پتا. دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھائی اس کو اگر قبض ہو جائے نا، یا اپنا پیشاب بند ہو جائے، تو اپنا پیشاب نہیں کوئی کھول سکتا. انسان تو اتنا لاچار ہے، زمین و آسمان کو سنبھالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا، ان کے ساتھ سیالکوٹ میں ایک مسئلہ ہوا. انہوں نے کہا جی یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں، انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے، ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے. تو انہوں نے آگے سے نا وہی بات کی جو اینٹی وینم پھکی الزامی جواب. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کو 4 جگ پانی کے پلاتا ہوں، نمک والے پانی کے، پھر اس کی شرم کا آگے سے باندھ دیتا ہوں، وہ اپنا پیشاب مجھے روک کے بتا دے جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہوا ہے. وہ روک سکتا ہے اپنا پیشاب؟ ہاں پیشاب نہیں روک سکتا. اور جو بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ سمندر کو کیسے روک سکتا ہے؟ ہاں دعا الگ چیز ہے، دعا بالکل الگ چیز ہے. اور دعا میں یہ نہیں کہا جاتا اس نے روکا، ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا. دعا میں تو کہا جاتا ہے دعا کی، اور وہ اللہ کی مرضی جس نے قبول جس کی ہو یا نہ ہو. دعا بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، اس کے ساتھ مکس نہ کریں، ولیعاذ باللہ تعالی. تو اگر یہ ٹل جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالی حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ کا حلم ہے کہ وہ سن رہا ہے، کہ جی فلانا بزرگ چلا رہا ہے جناب، یہ جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ علی بن عثمان حجویری صاحب ہیں، اور سندھ جو ہے فلانے بزرگ کے حوالے ہے، اور یہ فلاں بزرگ کے حوالے ہے. ولیعاذ باللہ تعالی، انہ کان حلیما غفورا، اللہ حلم فرمانے والا ہے. ورنہ وہ سورہ مریم کے اندر آیات ہے نا کہ اگر زمین کے آسمان کے پہاڑوں کے احساسات ہوتے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اندو للرحمانی ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو پھٹ پڑتے ان کے اوپر کہ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یہ کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے، انہ کانا حلیما غفورا، یہ اللہ کا حلم ہے کہ برداشت کیے ہوئے. اللہ اکبر کبیر. علماء کا نظریہ نمبر 7، مولانا احمد بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے، اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو. تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بحری بیڑا تیار کرنے کی، کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بحری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب ہی جاتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں, تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو. تو پھر تو جنید بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو اور جناب سمندر پار کر لو, بیڑی بیڑا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائیو دنیا بقدر ایفرٹ ہے, یہ کرنا پڑے گا, دنیا میں تو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے, چار دانت مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ چھوٹا, بے ہوش ہو گئے, پیاس لگی تو پانی پیا, بھوک لگی تو غزوہ عذاب کے موقع پر پتھر بھی باندھے ہیں. یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی. یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا, اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑی. معاذ اللہ استغفر, ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے بڑھ کر. تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے معاذ اللہ. تو سیدنا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں, تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا. اے دیکھو یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے, اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے. اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو صحیح العقیدہ مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے, تو لائیں یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریائے جہلم پار کر کے کو بتائے, یا کہہ دیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس وقت. کہتے ہیں نا جی اولیاء اللہ سے, بقول ان کے اولیاء ہی کہنا چاہیے, اللہ تو اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتا ہے. تو یہ اولیاء یہ ہیں تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کہہ کے یہ, بلکہ نالا پار کر کے بتا دے, کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منش پہ آ رہے ہیں. تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے. اس نے یہی کہا یعنی جا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. واہ جی واہ. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان نے وسوسہ ڈالا, کیا وسوسہ ڈالا, کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا. کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ, یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے. تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا, پھر پکارا حضرت میں چلا, فرمایا وہی کہو یا جنید یا جنید. اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان, ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں, اللہ تک رسائی کی حوث ہے. استغفراللہ, انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں. اپنے تک نہیں, اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو یہ تو تھا ان کا نظریہ. اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. اب اس پہ فیصلے میں بولا جائے تو ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے. ایک گھنٹہ اور 38 منٹ کا میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر, دعا صرف اللہ ہی سے. اور ریسرچ پیپر ہے 8 صفوں کا. توحید پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کی طرف سے وہ ایک طرف اور 8 پیجز ایک طرف ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے, اور وہ میں نے یہ تمام دلائل سامنے رکھ کر جو ان کے تھے اس کو ایڈریس کیا الحمدللہ. تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں. یہاں میں صرف آپ کو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ بتاتا ہوں, اور ان کے مقابلے پر ان کے بزرگوں کا ایٹیچیوڈ تو آپ دیکھ چکے جن کی طرف یہ چیزیں منسوب ہیں. واللہ اعلم. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2516 نمبر حدیث ہے, اور امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ھذا حدیث حسن صحیح. یہ صحیح حدیث ہے. حدیث سن لیجئے اور آپ کو کنٹراسٹ نظر آ جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ, حالانکہ نبی یہ کہہ بھی سکتا ہے کیونکہ میں اطیع الرسول فقد اطاع اللہ, لیکن نبی کی توحید کتنی کامل, اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا, اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب کبھی بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا, واذا استعنت فاستعن باللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب تجھے مدد مانگنی ہو غائب میں دعا کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ ہی کو پکارنا، اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے۔ تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسیژن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی بھائیو سات عبارات جو کہ شان الوہیت کے منافی تھی۔ اب اگلی 12 جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، اور پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ سات عبارتیں تھیں جو ریلیٹڈ تھیں شان الوہیت سے، اس کے منافی۔ اب اگلی 12 عبارتیں آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں، جو گستاخیاں کی انڈیا پاکستان کے بڑے علماء ہیں، اور ان کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ عشق رسول کے دعوے الاپ رہے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ ان کے بزرگ کیا کر کے گئے۔ اور میں پھر اس ویڈیو کی وساطت سے بالکل 100% انڈورس کرتا ہوں آمزہ بریلوی صاحب نے جو 1905 میں حسام الحرمین لکھ کر علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارتوں پر جو کفر کے فتوے لگائے وہ بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے عبارتوں پر لگائے، ان بندوں پر نہیں لگائے۔ یہ بھی بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم احسان علی ظہیر صاحب، جنہوں نے البریلویہ کتاب لکھی، انہوں نے اس میں بہت علمی زیادتی کی اور کہا کہ یہ احمد بریلوی صاحب خام خواہ فتوے لگاتے تھے علماء پر، ولیعاذ باللہ تعالی۔ آپ کی احمد بریلوی صاحب سے دشمنی اپنی جگہ، لیکن خدا کے لیے ان عبارتوں کو پڑھیں کہ کوئی مسلمان یہ عبارتیں پڑھ سکتا ہے جن پر احمد بریلوی صاحب نے کفر کے فتوے لگائے، بالکل ٹھیک لگائے۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ فرقہ واریت اتنی بڑی لعنت ہے کہ انسان مخالفت پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے جی خام خواہ بات کر دی، وہ آپ خام خواہ سنیں کہ انہوں نے کن عبارتوں پر فتوے لگائے تھے، وہ بنتے تھے کہ نہیں۔ اور بالکل اس طریقے سے اب بریلوی مکتب فکر کے علماء کو بھی یہ دعوت ہے کہ ان کے بزرگ جو کچھ کر کے گئے ہیں اب ان پر بھی شیر بنے نا، ان کو بھی کہیں کہ ان کی بھی گستاخانہ عبارتیں ہیں، تو تب ہوگا کہ آپ پھر پتا چلے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہیں۔ علماء کا نظریہ نمبر 8، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جال حق کتاب صفحہ 145، قادری پبلشرز لاہور سے جو شائع ہوئی، نور و بشر والی بحث والے چیپٹر میں لکھتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں، انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں، مرتبے میں نہیں، فضیلت میں نہیں، جنس میں انسان، باقی کسی بھی انسان کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ اس پہ اگر میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بخاری اور مسلم کی احادیث، آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی، ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو یا کوئی صحابی بھی ہو، کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی، یہ ہمارے پروفٹ کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، 360 ڈگری کا ویژن آپ کو نظر آتا تھا، یہاں پر آنکھ نہیں تھی، پیچھے نظر آتا تھا۔ اب دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے پیچھے بھی دیکھ سکے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے انسان تھے، مرتبے کے اعتبار سے انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ تو اب وہ نور و بشر والے مسئلے میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں۔ آگے تشریح کرتے ہیں، ایک تشریح وہ ہے جو میں نے کی، وہ ہے صحیح تشریح۔ اب ان کی تشریح سنیں، اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراؤ، یعنی میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو، مجھ سے مت گھبراؤ، میری دعوت سنو، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ بالکل ٹھیک بات کہی، یہی اس سے مقصد تھا، لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ جیسا کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں جب شکاری نے کوئی جانور تتر یا بٹیر کو شکار کرنا ہوتا ہے تو اپنے منہ سے ویسی آواز نکالتا ہے تاکہ اس کو شکار کرنے کے لیے قریب کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قل انما انا بشر مثلکم کہہ کر کافروں کو اپنی طرف متوجہ کرواتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر میں وہ آیت پڑھوں گا وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 9. انظر کیف ضربوا لک الامثال. اے محبوب دیکھ تو صحیح تیرے بارے میں کیسی کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں. فلا فضلوا, یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا, اب ان کو کوئی رائے ہدایت نہیں ملنے والی جو حضور کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. عجیب و غریب مثالیں. ولیعوذ باللہ تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ہے, سورۃ الحجرات میں آیت نازل ہوئی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور یہ آیت کو میرے آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے, یہ سیدنا ابوبکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. صحیح بخاری کھول کر دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما. اور عبداللہ ابن ابی ملائکہ کے یہ الفاظ ہے تابعی کے اس حدیث کو روایت کرنے والے, وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے سب سے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے, یعنی ابوبکر اور عمر, جب رسول اللہ کے حضور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. اندازہ کریں ذرا یہ حدیث کے الفاظ. اور وہ آپس میں بحث کر رہے تھے, حضور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آوازیں بلند کی اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. خبر ہو جائے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو صحابہ کرام کے سامنے ہو سکتی تھی؟ ولیعوذ باللہ تعالی. یہی چیز اشرف تھانوی صاحب نے, یہ وہ عبارت آ رہی ہے جس پہ احمد بریلوی صاحب نے حسام الرمین میں کفر کا فتویٰ لگایا. وہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو کیا کرتے؟ یہ آ رہی ہے وہ عبارت. علماء کا نظریہ نمبر 9, دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, حفظ الایمان میں, ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب. اور کیا حفاظت کر رہی ہے وہ آپ جملہ سن لیجئے گا, صفحہ نمبر 13. اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحنت علی المفند میں صفحہ 51 پر لکھتے ہیں, حفظ الایمان قدیمی کتب خانہ کی شائع ہوئی ہے اور المحنت مکبت العلم لاہور کی. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں. اب یہ فرقے کی لعنت آ رہی ہے نا, بریلوی کہتے ہیں علم غیب ہے, وہ انکار کرتے ہیں, تو ہم بھی مانتے ہیں علم غیب ہے جو اللہ نے بتایا, وہ غیبی خبریں ہیں الحمدللہ. نبی میں اور عام انسان میں یہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن اب وہ علم غیب کی نفی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتا ہوتی ہیں, اس میں حضور کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے. ایسا علم, یہ ذرا الفاظ سنیے, ایسا علم غیب, ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو, پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں. تم کہتے ہو حضور کو علم غیب ہے, اس طرح کا تو ان کو بھی ہے. یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں علم غیب سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حص. کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ہے؟ اگر یہ ہو جاتا تھا تو ان کے لیے کوئی خاصیت ہے؟ یہ ہے وہ. اب دیکھ لیں یہ کلمہ کفر نہیں تو کیا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب, جو اہل حدیث مکتبہ فکر میں اس وقت اتھارٹی ہیں. انہوں نے الحمدللہ اپنے مقالات کے اندر, اپنے علمی جو مقالات تھے, اپنے رسائل کے اندر ان ساری عبارتوں کو, ان میں سے یہ بھی عبارت ہے, انہوں نے کہا کہ یہ صراحتن جو ہے وہ کفریہ عبارت ہے. الحمدللہ. تو کوئی حرج نہیں, سچی بات کوئی بھی کرے اس کی تصدیق کرنی چاہیے. اب اس پر ذرا وہی کا فیصلہ سن لیجئے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا جانوروں کو بھی علم غیب حاصل, نبی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں, جانوروں کے لیے ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا, الا من ارتضى من رسول, ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دے دیتا ہے. فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, اور پھر ان کے لیے آگے اور پیچھے پہرہ دار بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کی طرف سے انوالومنٹ نہ ہو جائے. تو نبی کو تو اللہ تعالی غیب کی خبریں, غیب سے متعلق علوم عطا فرماتا ہے. اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا نا نبی کو جب پتا چل گیا تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا, تو بھائی اگر یہ علم غیب کی ڈیفینیشن کی جائے تو پھر اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غیب کا جاننے والا ہے, پھر بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں. وہ جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے عالم الغیب تو ہمارے ریفرنس سے کہہ رہا ہوتا ہے, اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم غیب کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائے, جتنے بتائے, تو ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہیں. جنت ہمارے لیے غیب ہے, دوزخ ہمارے لیے غیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی, دوزخ بھی دیکھی, عذاب قبر بھی دیکھا, یہ تمام ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. علم غیب پر میری 50 منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 6 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر. اس میں میں نے یہ تمام ایشوز ریزالو کیے ہیں, اور بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث تینوں میں جہاں جہاں خرابیاں موجود تھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہاں پر وہ آیت بھی یاد کر لیجئے, صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ, بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے, بات دوبارہ کیجئے. تو سورۃ البقرہ میں آیت نازل ہوئی ولا تقولوا رائنا, اے اہل ایمان رائنا مت کہو. کیوں؟ یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے, رائنا کہتے تھے, اے ہمارے چرواہے, وہ کہتے تھے نبی کو یہ چرواہا کہتے ہیں معاذ اللہ. تو حالانکہ صحابہ نہیں کہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تقدس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا تم رائنا لفظ ہی چھوڑ دو, قولوا انظرنا, تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے, ہمارا انتظار کیجئے, یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے. علماء کا نظریہ نمبر 10, یہ ملفوظات ہیں جو سید احمد صاحب, جن کو سید احمد شہید بھی کہا جاتا ہے, دیوبندیوں کے بڑے بزرگ ہیں, ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں مولانا عبد الحی صاحب نے اور اسماعیل دہلوی صاحب نے, دیوبندی عالم. یہ بعض اہل حدیث ان کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں, وہ بالکل غلط ہے, یہ دیوبندی بزرگ تھے, یعنی دیوبند مدرسے سے پہلے تھے, ان کے بزرگوں میں سے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب. کیونکہ ارواح ثلاثہ جو کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی, اس میں انہوں نے اسماعیل دہلوی صاحب کو اپنے بزرگان دین میں لکھا ہے. تو یہ کتاب صراط مستقیم ہے, صفحہ 169 اسلامی اکیڈمی لاہور سے شائع شدہ ہے. اس میں ان لوگوں نے سید احمد صاحب, جن کو سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں, یہ بریلوی احمد بریلوی صاحب والا بریلوی نہیں, یہ دیوبندی بریلوی ہیں, بریلی کے رہنے والے, دیوبندی سے مراد ان کے بزرگ, ویسے تو ان سے پہلے کہیں گے, دیوبند مدرسہ تو 1867 میں بنا, اس سے پہلے کہیں گے, پر ان کے بزرگ ہیں, ان کے ملفوظات ہیں. وہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, نماز کا روحانی طریقہ, یہ ذرا ان سے سیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں نماز کے دوران زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی بی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نماز میں زنا کا خیال ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی بی کے ساتھ صحبت جو ہے اس کا خیال لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, اور شیخ یا ایس اس جیسی اور بزرگ ہستیاں, وہ کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ یا اپنے کسی پیر کا تصور نماز میں لانا, یا کوئی اور بزرگ ہستی بھی ہو, خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو, ان کا بھی نماز میں تصور آنا, اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے, ولیعاذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں آپ کو بیل اپنے اور گدے کا خیال نماز میں آ جائے نا, یہ کم برا ہے, اس سے زیادہ برا ہے اپنے بزرگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا. بزرگ کا لی تو بات چلو مانی جاتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام مبارک ذکر کیا. اور یہ ذرا نماز کے آداب سیکھیں, زنا سے بہتر ہے بیوی کے ساتھ صحبت, وہ بہتر ہے, اور اس کو کہا کہ یہ برا ہے, یہ کس دین کی تعلیمات ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین ہے وہ ذرا سن لیجئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تشہد کے چیپٹر میں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کر تشہد تعلیم فرمائی کہ نماز میں یوں پڑھا کرو. کئی ترک ہیں اس حدیث کے بخاری اور مسلم میں. اور فرمایا کہ نماز میں یوں کہو, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہی بات کہ میری قولی بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں, اے نبی آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں, سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں یہ پڑھا کرو, اس کے بعد فرمایا پس جب تم ایسا کرو گے تو آسمان و زمین میں موجود ہر نیک بندے کو یہ سلام پہنچ جائے گا, اللہ خود پہنچائے گا. تو ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشائیہ انٹینشنلی حضور پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور حضور کہہ رہے ہیں جب یہ پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو خیال آیا کہ نہیں, خیال کی نیت سے ہی تو پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ثابت ہوتا, وہ میں نے اللہ سے بتایا حاضر و ناظر کا عقیدہ اس میں نہیں ہے, بلکہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا وہاں پر. یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری ہر نماز کا سلام پہنچتا ہے الحمدللہ. تو یہ دیکھ لیجئے, وہ کہتے ہیں خیال لانا ہی برا ہے, اور یہاں پر خیال لانا ضروری ہے. اور اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع, کا بھی اجماع ہے کہ تشہد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ فرض ہے عبدو و رسول تک پڑھنا, آخری تشہد جو ہے. تو چھوڑ دیں پھر اسے ولیعوذ باللہ تعالی. اب اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب دیوبندی بزرگ جو ہیں, اور بعض اہل حدیث بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں, میں یہ بھی مسئلہ تھوڑا کلیئر کر دوں, اہل حدیث کے ہاں بھی کچھ لوگ ان کی توحید کی باتوں سے دھوکہ کھا کر ان سے محبت کرنے لگے, اور مدرسوں میں تقویت الایمان, جسے میں تفویت الایمان کہتا ہوں, ایمان کی موت, وہ پڑھانی شروع کر دی. توحید کی بات کوئی بھی لکھے گا تو اس کو, اس کی ہر بات کو تو نہیں مانا جائے گا, اچھی بات ہے جو لی جائے. تو اسی کتاب میں سے اب حوالہ آ رہا ہے جو گستاخانہ جملے انہوں نے لکھے, اس پہ پورا لیکچر ادا ہو سکتا ہے تقویت الایمان کی غلطیوں پر. تو اس سے دھوکہ کھا کر کچھ اہل حدیث لوگوں نے اپنا بزرگ ماننا شروع کر دیا, پھر ان کے نام پر مسجدیں بنانی شروع کر دی, حالانکہ ان کا اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال جو اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں وہ توبہ کرے اور ان سے اعلان برات کرے. اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو بزرگوں کی غلطیاں ہیں, ایک تو جو لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئی خود بخود. اس کے علاوہ الگ سے میرا ایک پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں, علمی طریقے سے ان کا محاسبہ کیا ہے. اس میں کچھ گستاخانہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو نہیں ہے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ اور صحابہ کے ریفرنس سے ہے, اور کچھ اور چیزیں ہیں غلط, وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. تو اس پہ بعض اہل حدیث بھائی بھی ناراض ہوئے. تو بھائیو یاد رکھیے, یہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں تک بھی کچھ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, کہ کسی کی چند غلطیوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی علمی خدمات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, اور نہ کسی کی علمی خدمات کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے. یہ بعض رزین میں رکھیے گا. اور یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جی ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں, وہ تو سارے بزرگوں کی ہیں. اپنے ہر بندہ کہتا ہے جی اسلام فلاں نے پھیلایا, فلاں نے پھیلایا, تو وہ خدمات کا سلا انہوں نے ہم سے لینا ہے یا اللہ سے لینا ہے؟ اللہ سے. ہم تو جس کی غلطی دیکھیں گے پوائنٹ آؤٹ کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ, اور کوئی لحاظ نہیں کریں گے. ہاں احترام اپنی جگہ رہے گا. تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہیں ان کو تو خاص طور پر بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ یہ ان کے کسی بزرگ سے کوئی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثابت ہی نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا, ریٹن فارم میں احمد بریلوی صاحب کی طرف سے. حیران ہوں گے ان کی طرف سے کیسے. احمد بریلوی صاحب کے ایک شاگرد ہیں مفتی امجد علی صاحب, انہوں نے بہار شریعت لکھی ہے, 27 سال میں انہوں نے وہ کتاب لکھی, فقہ حنفی کا اردو میں انسائکلوپیڈیا ہے. بہشتی زیور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو بہار شریعت ہے. بہترین کتاب ہے اپنے اعتبار سے, کتاب و سنت کے حوالے سے نہیں میں کمپیئر کر رہا, اپنے حوالے سے. اس کے شروع میں انہوں نے چیپٹر باندھا ہے مختلف مکاتب فکر کے اوپر, انہوں نے باندھا دیوبندیوں کے اوپر, وہابی, اس طریقے سے غیر مقلدین اور رافضی, مختلف لکھے. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی, اور یہ پہلے تین حصے جو ہے نا اس کے, میں پہلے حصے کی بات کروں, پہلے تین حصے احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہیں, اور ان کی مور بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ بہت زبردست کتاب ہے, لہذا احمد بریلوی صاحب نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے جو انہوں نے لکھا تھا. احمد بریلوی صاحب ان کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب بہار شریعت میں پہلے چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک گستاخانہ عبارتوں کا سوال ہے تو ایسی کوئی عبارت بھی اہل حدیث سے ثابت نہیں, یہ تمام کی تمام دیوبندیوں سے ثابت ہے. اور یہ سرٹیفکیٹ دے دیا انہوں نے. تو اس زمانے کے اندر وہ ظاہر ہے وہ جتنی سامع الرمین میں تھی عبارتیں وہ دیوبندیوں کی ہی تھی. تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ یہاں پر کلیئر کر دیا. بہرحال اسماعیل دہلوی صاحب کی جو یہ تقویت الایمان ہے صفحہ 25 اور 32 کے اوپر یہ ڈیٹیل کے ساتھ چیز موجود ہے. میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی 1368 ہجری میں شائع ہوئی ہے یہ کتاب. بعد میں کچھ لوگوں نے اس میں علمی خیانت بھی کی, کتاب میں سے چیزیں نکالنے کی کوشش کی, لیکن اوریجنل کتاب ابھی بھی موجود ہے, اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. وہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں ذلیل سے مراد وہ پنجابی والا ذلیل نہیں عربی والا ہے, تو بات تو اردو میں ہو رہی ہے. اردو میں ذلیل کسے کہتے ہیں؟ کمینے شخص کو. عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو. تو یہ عربی میں کتاب نہیں لکھی گئی, یہ اردو میں لکھی گئی ہے. ادھر اذلہ کا لفظ آتا ہے. تو اللہ تعالی کے سامنے ہر مخلوق, مقابلے پر نہیں انہوں نے بات کی, ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. یعنی انبیاء ہوں, فرشتے ہوں, کوئی بھی. انہوں نے آگے بتا بھی دیا, آگے چل کر صفحہ 32 پہ اس کی تعریف بھی کر دی. انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے, سو ان میں یہی بڑائی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہ بڑائی ہے ان کے اندر کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں, باقی وہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. ولیعاذ باللہ تعالیٰ, اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے, حزب الشیطان. یہ تو حزب اللہ ہے, یہ تو اللہ کے حضور عزت والے ہیں. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یہ علماء کا نظریہ نمبر 11 تھا, اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورة المنافقون آیت نمبر 8, وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. اور عزت تو ہے اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے, لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے وہ عزت والے ہیں اللہ کے حضور, اللہ کے سامنے وہ چمار سے زیادہ ذلیل نہیں, عزت والے ہیں. ولیعوذ باللہ تعالی. علماء کا نظریہ نمبر 12, اب یہ بہت خطرناک نظریے آ رہے ہیں, اب اس کو بڑا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں, علی بن عثمان حجویری صاحب, جن کا مزار لاہور میں ہے, ان کی کتاب ہے کشف المحجوب, جو ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں انہی کی کتاب ہے, کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی, یہ معرفت کی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی. کشف المحجوب کا اردو ترجمہ دیوبند نے بھی چھاپا ہے, مولانا عبد الرؤف فاروقی صاحب نے. یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں, کچھ عرصہ پہلے تک تو زندہ تھے, ابھی مجھے نہیں پتا. ان کو صوفی باصفہ اور یادگار اسلاف کہتے ہیں دیوبندی علماء. اور بریلویوں میں مولانا فضل الدین گوہر صاحب نے ترجمہ چھاپا ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے. دیوبند کا ترجمہ اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوا, اور بریلویوں کا ترجمہ جو ہے ضیاء القرآن سے, اس پر تقریض لگی ہوئی ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی بھی. یہ وہ ہے کشف المحجوب, جس کے بارے میں کہتے ہیں جدہ مرشد نہ ہو کشف المحجوب پڑھ لے. کہتے ہیں نا کہ جس کو پیر نہ ملے تو اس کے لیے پیر یہ کتاب ہے. یہ ذرا کتاب سن لیجئے, اس میں علماء کا نظریہ نمبر 12, صاحب اور سکر کا چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 14. اس میں لکھتے ہیں دیوبندی ترجمہ مولانا عبد الرؤف فاروقی صاحب کا صفحہ 291 ہے, اور بریلوی ترجمے میں صفحہ 267 ہے, 267 ضیاء القرآن والوں کا. صاحب اور سکر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نظر جب وہاں پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی, یعنی اوریا کی بیوی پر, کسی دوسرے کی بیوی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی. یہ اصل میں وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ آج موجود ہے نا تورات, اس میں یہ واقعہ بیہودہ لکھا ہوا ہے, وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ وہاں سے نقل کیا ہے. ان کا صحابی ہے اوریا, اس کی بیوی پہ حضرت داؤد کی نظر پڑی, تو آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا سامنا کرنا پڑا. اور تو آگے ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا کے خود اس عورت سے شادی کر لی. یہ پورا واقعہ ولیعوذ باللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ یہ تو نے کیا کیا, اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, استغفراللہ, ان کی بھی اسی طرح کی ایک نگاہ حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی. ولیعوذ باللہ, تو حضرت زید ابن حارثہ پر ان کی بیوی حرام ہو گئی. حرام کیوں ہو گئی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی معاذ اللہ استغفر اللہ کے ان سے وہ شادی کر لیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کو نفرت ڈالی کہ وہ ان پر حرام ہو گئی, حضرت زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی. حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی طلاق کی, وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے اور وہ ہاشمی خاندان سے تھی, ان کی آپس میں بن نہیں پا رہی تھی, یہ وجہ تھی. تو کہتے ہیں یہ نظر پڑ گئی تو حرام ہو گئی. اور یہ ام المومنین حضرت زینب کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر حالت صحو میں تھی. صحو کہتے ہیں جان بوجھ کر بندہ ہوش میں ہو اور اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے. تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام تو ہوش میں تھے, انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ جو کچھ وہ معاملہ دیکھنے والا کیا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا, اور ہمارے نبی کو نہیں ڈانٹا. اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں. وہ کہتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حالت سکر میں تھی, یعنی مدہوشی کی حالت میں تھی, اس لیے ان پر گرفت نہیں ہوئی. سکر اور صاحب یہ ٹرمز ہیں دو تصوف کی. صاحب کہتے ہیں جو بندہ ہوش میں ہوتا ہے جس کو سالک کہتے ہیں, اور سکر کہتے ہیں یہ مجذوب جس کو ہوش نہیں ہوتی. اور سکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن تو ہوتا ہے مدہوشی میں, نشے کی وجہ سے جو مدہوش ہو جاتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ سکر میں ہے. تو انہوں نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکر میں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے گرفت ہی نہیں کی, ایک بندہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے. ولیعوذ باللہ تعالی, استغفر اللہ واتوب الیہ. اب یہ تو تھا ان کا عقیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا عقیدہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا, اس ستارے کی قسم کہ جب وہ اترے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. کیٹاگوریکل مینشن. وما ينطق عن الہوا, وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا, وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے. یہ ہے گارنٹی. یہ گارنٹی دنیا کے کسی انسان کے بارے میں نہیں, چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی اور صحابی ہوں, خاص حسن بصری ہوں یا کوئی اور تابعی ہوں, خواہ امام مالک ہوں یا کوئی اور تبع تابعی ہوں, خواہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی اور امام ہوں, کسی کے لیے گارنٹی نہیں. اللہ. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, کنواری لڑکیوں سے زیادہ. اور سورہ قلم میں آیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ نمونے پیش کر رہے ہیں, یہ کہاں سے آئی چیزیں؟ بیسیکلی یہ وہی ضعیف روایتوں کا فتنہ ہے. یہ تفسیر طبری میں بھی موجود ہے, اسی لیے تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ایک گھنٹہ اور 35 منٹ کا, مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. لیکن حدیثیں لکھنے والے مجرم نہیں ہیں, انہوں نے ساتھ سند بیان کی, رزلٹ کوئی نہیں نکالا. مجرم یہ لوگ ہیں جو ان روایتوں کو لے کر پھر رزلٹ بھی نکال رہے ہیں, اور اتنے بہودہ رزلٹ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. یہ اس کی سند کو تو پرکھنے کی ضرورت نہیں تھی, ویسے ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے, قرآن و سنت کی تھیم کے خلاف ہے یہ باتیں. ولیعوذ باللہ تعالی. اب یہاں پر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میں تھوڑا معاملہ کھل جائے. اب بریلوی مکتہ فکر کے علماء جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, دیوبند کے لیے بھی, کہ ان عبارتوں کے اوپر اعلان برات کریں اور اس کتاب کو ریٹریو کر کے اس کو آگ لگائیں, کتاب و سنت کو فالو کیا جائے. اب پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور بڑی تعریف کی, اس کتاب کے ساتھ مقدمہ ان کا 20-25 صفحوں کا چھپا ہوا ہے, لیکن وہی اپنے بزرگ سے اندھی عقیدت. یہی واقعہ سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں امام طبری لائے تھے. تو پیر کرم شاہ صاحب نے جب ضیاء القرآن تفسیر لکھی سورۃ الاحزاب میں, جب یہ واقعہ آیا اس کانٹیکسٹ میں, تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس میں لکھا کہ یہ واقعہ مستشرقین کی سازش ہے اسلام کے خلاف, یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعہ ڈالا ہے. تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ واقعہ کشر مجوب میں بھی موجود ہے. کشر مجوب پہ 25 صفحے لکھے کہ ایسی کتاب ہی کوئی نہیں, کیونکہ وہاں بتاتے تو بزرگ فارغ ہو جاتے تھے. کہ لوگ کہتے یار یہ کیا ہو گیا. اگر منصف مزاج ہوتے تو دونوں جگہ بتا کے جاتے. بہرحال جتنا انہوں نے بتایا میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کم از کم بریلویوں کے لیے آسانی ہوگی, کیونکہ ہم نے بڑے بڑے بریلوی مفتیوں کو جب یہ باتیں بتائی وہ کہتے ہیں جی معرفت کی گل ہے, لیکن جب بتایا کہ پیر کرم شاہ صاحب نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے, انہوں نے کہا ہاں بالکل غلط ہے جی, یہ تو وہی نا. اب میں بولوں وہ, اب میں بولوں کہ نہ بولوں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے. ہاں یہ کہیں گے تو مانیں گے, کتاب و سنت کو ان لوگوں نے کوئی نہیں ماننا. ولیعوذ باللہ تعالی. اب یہ کانٹیکسٹ چل پڑا ہے تو میں ایک واقعہ تبرک کے لیے ذرا, خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں سے تو مجھے بڑی امید ہے, کہ اس امت کا انقلاب ان کے سر پر آنا ہے کیونکہ انہوں نے ہی حق بات قبول کرنی ہے. دیوبندیوں کے علماء تو اپنے پیروکاروں کو جواب سکھاتے ہیں، جبکہ بریلوی لوگوں کو جب بات کی جاتی ہے وہ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جواب کوئی نہ دیں لیکن خاموشی ضرور اختیار کر لیتے ہیں کہ یار کہیں گستاخی نہ ہو جائے. تو اب خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کے لیے دعوت ہے، اور دیوبندیوں کے لیے بھی اور سلفیوں کے لیے بھی، اسی کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک چیپٹر باندھا ہے تبا تابعین میں. علی بن عثمان حجویری ان کو تابعی نہیں مانتے تھے، تبا تابعی مانتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چیپٹر باندھا کشف المحجوب میں، اور اس میں انہوں نے ایک لکھا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ خواب آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ وہ کھود کر اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. ولیعاذ باللہ تعالی، یہ جناب کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے. اچھا، وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈر کے اٹھے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا، تو اپنے استاد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. اب یہ واقعہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بل وہ جوڑا ہوا ایک واقعہ چل رہا ہے تو لکھا تو ہوا ہے نا، میں بیان تو کروں گا. تو ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو اس خواب میں بڑی بشارت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے. سبحان اللہ! پھر وہ سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھو جی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کارنامہ کیا. ولیعاذ باللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب بیان کرنا، امام حنیفہ نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا. وہ صحیح سند سے ثابت کریں، ان کی پہلے کوئی کتاب ہی ثابت کر دیں. اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت مشق کیوں بنایا؟ کیا دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہڈیاں؟ ولیعاذ باللہ تعالی. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ایون اہل تشیع، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں مدینہ شریف میں قبر اطہر کے اندر موجود ہے. اور عقیدہ کیوں ہے؟ وہ تو حدیث ہے، اتنی زیادہ حدیث موجود ہے اس ٹاپک پہ. تو اس قسم کا گستاخانہ خواب کہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا، تو میں اس پہ وہی بات کروں گا کہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، یا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ شیطانی خواب ہی ہے، یہ گھڑا گیا ہے، کس نے گھڑا؟ بہرحال جو اب لکھ رہے ہیں، اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں، وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں اس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو بڑھانے کے لیے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک حدیث ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے، سن نبی داؤد، سن نسائی اور سن ابن ماجہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں قبروں میں. یہ حدیث جو ہے یہ اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس میں عبد الرحمن بن یزید جو راوی ہیں وہ بہت سخت ضعیف راوی ہیں. ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جرا کی. یہ حدیث ابو داؤد میں 1047 ہے، لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی موجود ہے. لہذا اس کی سند ضعیف ہوئی، حدیث یہ صحیح ہے. اس کی صحیح سند جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 33819 نمبر ہے، جلد 7 اور صفحہ 4 پر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی اس میں بھی موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب تستر نامی جگہ ایران کی فتح ہوئی تو وہاں سے 300 سال پرانی ایک لاش ملی حضرت دانیال علیہ السلام کی، بالکل صحیح حالت میں. بڑا لمبا واقعہ، اب ٹائم نہیں میں سناؤں. تو صحابہ اکرام نے حضرت عمر کو لیٹر لکھا کہ اس طریقے سے ایک لاش نکلی ہے، اس کے ساتھ یہ کتاب بھی موجود ہے، حضرت دانیال علیہ السلام کا صحیفہ تھا. تو کعب بن احبار تابعی کو بلایا گیا، وہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا یہ دانیال علیہ السلام کی جو ہے وہ لاش مبارک ہے. اور پھر حضرت عمر نے پوچھا یہ کتنا پرانا عرصہ ہے، تو انہوں نے کہا 300 سال. تو سیدنا عمر نے پھر خط لکھا اپنے کمانڈر کو کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ جسم مبارک ہے، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ شرف دیا ہے کہ ان کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، اور نہ درندے. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. پھر سیدنا عمر کی توحید دیکھیں. ان کو صحابہ نے بتایا کہ یہاں اجمی لوگ جو ہے نا، جب بارش مانگنی ہوتی ہے ان کی لاش نکالتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے وہ بارش اللہ کے حضور کر مانگتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رات کے وقت 13 قبریں کھودو، اور 13 میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو، تاکہ لوگ قبر بھی نہ ڈھونڈ سکیں، ان کی گمنامی میں دفنا دو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں، ہزاروں دنیا آ رہی ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے جناب لوگوں نے لایا ہے، تو پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی قبریں اور مزار نکالیں نا. اگر کسی کے مزار پہ جانا اس کی بزرگی کی دلیل ہے، تو دکھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پہ کتنے لاکھ لوگ جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار دکھائیں، اگر یہی دلیل ہے کسی کی بزرگی کی, یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں نا, تو پھر بابا گرو نانک کے مزار پہ بھی کتنے لوگ جاتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انبیاء اکرام کی قبریں سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے کسی نبی کی ڈیفینیٹ قبر پتہ ہی نہیں کہاں پر موجود ہے. اور یہ بھی اس لیے تھی کہ ان کا دین قیامت تک رہنا تھا, تاکہ ایک سینٹرل پوائنٹ مسلمانوں کے پاس موجود ہو دلیل کے طور پر. اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی انبیاء اکرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے ہی ثابت کر دیں آپ نے کبھی کسی نبی کی قبر پر حاضری دینے کے لیے سفر اختیار کیا ہو, نہیں. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی سنت تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے, المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے 11793 نمبر حدیث, الموتا امام مالک میں بھی موجود ہے اور باقی کتابوں میں بھی, تو وہ قبر رسول پر آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ, سیدنا ابو بکر کی قبر پر السلام علیکم یا ابا بکر, اور اپنے والد کی قبر پر آ کر السلام علیکم یا ابا دا پڑھا کرتے تھے. یہ ان کی سنت ہے اور الحمدللہ اس پر سب متفق ہیں, بریلوی, دیوبندی, سلفی اور اہل تشیع بھی. بہرحال یہ عقیدہ تھا مسلمانوں کا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہیں. اب وہ پھر کہتے ہیں, پھر آگے سے وکالت کرتے ہیں, اور نہیں جی, خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بیداری کا اور ہوتا ہے. استغفر اللہ. تو بولی اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خواب دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ خواب یہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جمع کر رہے ہیں, آپ کا کرتا مبارک جمع کر رہے ہیں, آپ کی لاٹھی مبارک جمع کر رہے ہیں, تو یہ سنتیں جمع کرنی ہیں. یہ خواب دکھایا جاتا. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کے عقیدے خراب کر رہے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھو کہ حضور کی ہڈیاں جمع کی جا رہی ہیں قبر مبارک میں. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بندہ جس میں تھوڑا سا ایمان موجود ہے ان کتابوں کو ریٹریو کر کے وہ آگ نہ لگائے. علماء کا نظریہ نمبر 13. اب یہ کتاب بزرگ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں, خواجہ فرید الدین گنجے شکر, جن کا یہاں پر بہشتے دروازہ بھی موجود ہے. حالانکہ ہمیں ایک ہی بہشتی جگہ پتا ہے, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ, اور امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے, رسول اللہ کی قبر مبارک سے لے کر رسول اللہ کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے, کیونکہ اب وہاں پر قبر مبارک ہے. تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا ویژن بھی کلیئر کر دیا کہ قبر مبارک بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ریاض الجنہ. تو ایک پاکستان میں بھی بہشتی دروازہ ہے جس کے بارے میں کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے جو کوئی گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ عقیدہ ریاض الجنہ کے بارے میں بھی کسی جگہ رپورٹ نہیں ہوا جو واقعی جنت کا ٹکڑا ہے. اچھا, بہرحال یہ ان کی کتاب ہے ہشت بہشت, جس میں 8 بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے, صفحہ 19, اور شبیر برادرز لاہور کی شائع شدہ ہے. شبیر برادرز جو ہے یہ اس وقت بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو کتابیں چھاپ رہا ہے. دوسرے نمبر پر ضیاء القرآن ہے, تیسرے پہ فرید بک سٹال ہے. یہ وہ شائع کرتے ہیں بریلوی اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ خواجہ فرید الدین گنجے شکر صاحب کی طرف منسوب, مطلب ہمیں تو کنفرم نہیں, لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے, صحیح لکھی ہے. اب آ گئی ہے وہ کریٹیکل بات جس کے میں پچھلے لیکچر سے حوالے دیتا آ رہا ہوں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے, ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں, تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا, اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا. اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی پڑھتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ولعاذ باللہ. چونکہ راسخ العقیدہ تھا, یہ کامنٹس کس کے آ رہے ہیں, فرید الدین گنجے شکر صاحب کے, کہتے ہیں وہ بڑا پکا عقیدے والا تھا, کیونکہ فرید الدین گنجے شکر صاحب خود خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنہوں نے کلمہ پڑھوایا. اس نے فوراً پڑھ دیا, خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلعت اور نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا. یہ اینڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں, اٹھو مت بیٹھو, پتہ ہی نہ چلے کہ اٹھنے کا کہا کہ بیٹھنے کا, یہ اٹھو مت بیٹھو. اچھا جی, میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے, ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھواؤں. بھائی مقصد ہے تھا یا نہیں تھا؟ اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کو نہیں پڑھوایا, لہذا وہ کفر میں ہی مر گیا. اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا نا. کیا صحابہ کرام علی مردوان مسلمان کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ؟ کبھی نہیں. اگر صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں؟ امتحان کرنے کے تو اور کئی طریقے موجود ہیں. یعنی وہ بیچارہ بیعت ہونے آیا تھا ایمان سے بھی جاتا رہا. اب ذرا سن لیجئے وہی کا فیصلہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، بنیاد ہی الادی ہے. اور پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا. یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے، حدیث جبریل والی. دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکات ادا کرنا، چوتھا حج، اور پانچواں رمضان کے روزے. یہ ہے وہی کا عقیدہ کہ کلمہ بنیاد ہے، اس کو جو ہلائے گا. تو اب آپ دیکھ لیجئے، اچھا اب اسی کے اوپر بریلویوں اور دیوبندیوں کے مناظرے بھی رکھے ہوئے یوٹیوب پہ. جب بریلویوں نے دیوبندیوں پر اعتراض کیا کہ آپ کے بزرگ نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ولیعاذ باللہ، وہ آ رہے اب، تو انہوں نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو پڑھا کے گئے ہیں چشتی رسول اللہ. ان کا چلو ٹھیک ہے، کینسل ہو گیا، دو برابر ہو گئے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میرا بیٹا سکول میں فیل ہو جائے اور میں پوچھوں بیٹا تو کیوں فیل ہوا، تو کہ ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، تو میں کہوں ہاں بالکل ٹھیک ہوا ہے. بھائی دونوں غلط ہیں. اور یہ مناظرے کرتے ہوئے شرائط رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی گستاخی آپ کے بزرگ کی نکالی جو کفریہ ہوئی تو آپ نے فتویٰ لگانا ہے. ہاں اگر آپ نے اس کے مقابلے پر ہمارے بزرگ کی کوئی نکال دی تو پھر نہ ہم آپ پر فتویٰ لگائیں گے نہ اپنے پر. اور پھر وہ اینڈ پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو یہیں پر موت دے دے، اور کسی کو موت نہیں آتی، یعنی دونوں جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر دونوں جھوٹے ہوئے نا. ولیعاذ باللہ تعالی. تو وہ آ گیا جناب علماء کا نظریہ 14. یہ ہے دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ الامداد چھپتا تھا، اس کا آٹھواں رسالہ ماہ سفر 1336 ہجری. 1336 ہجری آپ سمجھ لیں 1917 کی بات ہے، 1917 جل 3 صفحہ 35 پر. اور یہ تھانہ بھون سے شایع ہوتا تھا ان کا رسالہ. جیسے آج کل بھی علماء کے رسالے نکلتے ہیں نا، مختلف مکاتب فکر کے مہانہ نکلتے ہیں، بریلویوں کا اہل سنت نکلتا ہے، اس طریقے سے اہل حدیث کا نکلتا ہے الحدیث کے نام سے، اس طریقے سے دیوبند کا، شیعہ کا نکلتا ہے، مختلف. تو اس زمانے میں اشرف تھانوی صاحب بھی اپنا ایک رسالہ نکالا کرتے تھے. اب اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. تو ان سے کسی نے سوال پوچھا، اب یہ سنیے، ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ولیعاذ باللہ، پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا. پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی، کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی، خواب میں تو اختیاری کوئی نہیں ہوتا، اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. اچھا اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر، تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے کہ تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے؟ یہی ہونا چاہیے نا. ایک موچی سے، شرابی کبابی سے پوچھ لے وہ بھی یہی کہے گا، میرے جیسا گنہگار آدمی بھی یہی کہے گا. لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود، وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو، پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے. اچھا اب مجھے بتائیے، اس مرید کو تو چھوڑیں، یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا، یہ تو ہوش میں ہے نا، یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں, اس پہ مناظرے کرتے ہیں پورے پورے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. تو اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے, یہ دروشی وز نے پڑھا, کلمہ والا تو آپ پہلے سن چکے, بخاری اور مسلم کی بنیاد ہے, یہاں پھر میں نے دروشیف لگایا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا. لہذا وہ بدبخت علماء جو کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے, ان کو توبہ کرنی چاہیے, یہ درود رسول اللہ نے سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا ترجمہ آتا تھا, ان کی زبان عربی تھی, کہ درود و سلام کے مقابلے پر کیا چیز سکھانی ہے, اس کے ضمن میں کیا بات سکھانی ہے. الحمدللہ. اب آ جائیے جی 15 نمبر نظریہ علماء کا. یہ دیوبندی عالم مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب, المحند علی المفند, صفحہ 30, مکتبۃ العلم, لاہور سے شائع شدہ. وہ کہتے ہیں کہ قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کی سی ہے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے, لیکن جس طرح ہم دنیا میں زندہ ہیں نا, اس طریقے سے. اچھا, بلا مکلف ہونے کے, یعنی کہ اس پر وہ دنیا والے پروٹوکول نہیں ہے, جس طرح دنیا میں تو ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑتی, باقی کام بھی کرنے پڑتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ, اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ہے زندگی اس طرح کی. اور یہ حیات مخصوص ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور شہداء کے ساتھ, برزخی نہیں ہے, برزخی نہیں ہے یہ حیات جو حاصل ہے تمام مسلمانوں کو. ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. ولیعاذ باللہ تعالی, دنیا کی جو زندگی ہے بھائیو, اس سے آخرت کی زندگی جو ہے, آخرت کی زندگی اس سے افضل ہے. وللآخرت خیر لک من الاولی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. دنیا کی زندگی کوئی بہتر نہیں ہے آخرت کے مقابلے پر. نبی کی تو دنیا کی زندگی بھی بہت بہتر, لیکن قبر کی زندگی دنیا کسی نہیں ہے, وہ آخرت اور برزخ کی زندگی ہے. اس پہ میرے پورا ریسرچ پیپر بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں, اس میں میں نے جو حیات النبی کا عقیدہ ہے وہ ایڈریس کیا ہے. اور مسئلہ نمبر 5 کے نام سے 25 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر مسئلہ حیات النبی کا میں نے بیان کیا. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مانتے ہیں, لیکن جھگڑا وہاں شروع ہوتا ہے جب دنیا کی سی. تو پھر دنیا کی سی ہے تو دنیا میں کھانے پینے سے ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے, تو معاذ اللہ استغفر اللہ, پھر ہم کہیں گے کیونکہ اٹیچ بات ہے سلسلہ. ہاں, آخرت کا جو کھانا ہے اس میں ٹوائلٹ میں نہیں جانا پڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رزق دیا جا رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ آخرت کی زندگی ہے, دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہمارا درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے, اور اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق بھی برزخی موجود ہے. یہ میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم کے حوالے سے بتایا ہے. البتہ وہ ویسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہمارا تعلق ہوتا ہے اپنے جسم کے ساتھ, ہماری روح کا. اب وہی کا فیصلہ بھی سن لیجئے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 54. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, ولکن لا تشعرون. اور مت کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں, وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے, وہ برزخی زندگی ہے, متشابہات ہے, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتے سوائے اس کے کہ جو احادیث میں آ گیا. علماء کا نظریہ نمبر 16, ٹوٹل 1916 پہ ہم پہنچ گئے الحمدللہ. اب ظاہر ہے انہوں نے تو یہ بات کرنی تھی, تو آپ کو پتا ہے بریلوی مکتب فکر کے لوگ جب حیات النبی پھر بیان کریں گے تو وہ پھر ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے, کیونکہ وہ تو بالکل کھلی ڈلی بات کرتے ہیں, کچھ باقی تو کرتے نہیں. آپ ذرا سن لیجئے. احمد ذرا بریلوی صاحب, ملفوظات حصہ سوم, صفحہ 249, بک کارنر جہنم سے شائع ہوئی. اور اب مزے کی بات بتاؤں, یہ عبارت دعوت اسلامی والوں نے اب ملفوظات شائع کی ہیں, اس میں سے یہ عبارت نکال دی ہے, ان کو بھی پتا چل گیا بڑی گستاخانہ عبارت ہے, انہوں نے نکالی, باقیوں نے نہیں نکالی. بریلوی مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ان کی ہے alahazrat.net, جو بریلی والوں کی ہے, اس میں بھی ابھی تک موجود ہے عبارت, انہوں نے بارداد اسلامی انہوں نے نکال دی. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس مسئلے میں, لیکن اب پبلک کو بتائیں کہ یہ ایسی بیہودہ عبارت تھی کہ ہمیں نکالنی پڑی. تو لوگوں کو بتایا بھی کہ بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے. انہوں نے ایک لفظ اور ایڈ کر دیا, دنیاوی کہا تھا نا دیوبندیوں, انہوں نے کہا حصی بھی ہے, حصی دنیاوی, ٹینجیبل حصی دنیاوی ہے. بلکہ سیدی کہتے ہیں, بلکہ میرے جو آقا ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے, اپنے ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں, بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا بریلوی تو پھر کھل ڈل کے بات کرتے ہیں, انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات. انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف پھر آپ کھول کے بتاتے ہیں, دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر. اچھا آپ بریلوی کہتے ہیں وہ جناب یہ تو انہوں نے عبد الباقی زرقانی کا کال نقل کیا ہے. اچھا تو نقل کر کے اس کی تردید کی ہے, انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں وہ کال پیش کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا سیدی, اب کوئی کہے سیدی غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں, پھر آقا کہا اس کو, اپنا سردار کہا, وہ ظاہر ہے ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے, یہ ان کے چونکہ انہوں نے دلیل قرآن و حدیث سے تو نہیں دینی ہوتی نا, وہ بزرگ نے فرما دیا وہ کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اب زیادہ چکروں میں کیا ڈالیں, بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ قبروں میں بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں, شباشی کرتے ہیں. اللہ اللہ خیر دلہ, دو جملے تو گل سمجھا دیے, اے جی بھائی جی ساری گل حصی دنیاوی. اچھا اب اس پہ وہی کا ذرا فیصلہ سن لیجئے. حیات النبی کو تو ہم مانتے ہیں, میں نے الحمدللہ ریٹن فارم میں بھی لیکچرز بھی موجود ہیں, اور ہم ہی مانتے ہیں صحیح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی کا فیصلہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا. اور میں آپ کو آج ایک ٹروتھ بھی ریویلڈ کر دوں, میرے دماغ کی پہلی گرہ جس چیز نے کھولی نا وہ یہی عبارت تھی. مجھے ایک بندے نے آ کے عبارت دکھائی کہ تمہارے احمد بریلوی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے, لیکن الحمدللہ میں اتنا بکا ہوا نہیں تھا. میں نے کہا یہ مس پرنٹنگ ہوگی ہوگی, بات یہ ویسے غلط ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی تھی, وہیں سے پھر رستہ کھلا, اور پھر قرآن پاک 2007 میں پڑھنا شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچا دیا الحمدللہ. تو یہ وہ پہلی عبارت تھی جس نے میرا دماغ کھولا کہ یار اتنے بڑے بزرگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہاں سے مجھے اب اینٹی وینم ہاتھ لگ گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے, اس طریقے سے اس سے توڑیں اور جوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. علماء کا نظریہ نمبر 17, خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحنت المفند میں سوال نمبر 11 کے جواب میں صفحہ 40 پر مکتبۃ العلم لاہور وہ لکھتے ہیں, اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کی سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا. یہ دیوبندی بزرگ 35 علماء کے سائن, اشرف تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس کتاب کے سائن کرنے والوں میں. وہ کہتے ہیں اب رہا مسئلہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا, تو بے شک صحیح ہے, یہ صحیح ہے, غلط تو ہے نہیں, مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے, نہ کہ اس طرز پر جو عوام میں رائج ہے. یہ دیکھا کیسا چوہا چھوڑا بیچ میں, ہے جائز لیکن اس طریقے پر جو خاص لوگوں کو پتا ہے, عام جو آدمی کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ خاص لوگوں کا قبروں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ انہوں نے لکھا کیوں اصل میں, کہ کوئی دیوبندی پڑھ لے بچارہ عام آدمی ہو کہ جی حضرت یہ آپ بریلویوں کہتے ہیں مشرق قبروں سے فیض لیتے ہیں, یہ آپ نے کیا لکھا؟ تو وہ کہیں گے جناب غور سے پڑھیں, ہم نے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے, مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل کو معلوم ہے. عوام والا نہیں, ہم ان کے والا نہیں مانتے, اپنے والا مانتے ہیں. اچھا اب اگر کوئی شخص چلا جائے کہ جی جناب آپ یہ قبروں کی بڑی نفی کرتے ہیں, یہ تو آپ نے حدیثوں والے کام شروع کر دیے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, یہ آپ نے کیا عقیدے لوگوں میں پھیلائے؟ تو کہیں گے جناب دیکھیں ہم نے تو المحنت میں لکھ دیا ہے کہ اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا, ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی ویوز حاصل کرنا تو بالکل صحیح ہے, ہم تو قائل ہیں جی. اس کو وہ عبارت بتائی. یہ دو چہرے ہوتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کے, ایک کے سامنے کچھ اور, دوسرے کے سامنے اور. بالکل اسی طریقے کی عبارت جو ہے وہ مفتی امجد علی صاحب نے بھی لکھی بہار شریعت میں، وہ میرا پمفلٹ ہے اس میں میں بتا دوں، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، اینٹی وینم جو میں نے بتایا تھا، اینٹی وینم نمبر 3 مسئلہ نمبر جو ریسرچ پیپر نمبر 6، اس میں میں نے دیوبند علماء کے اور بریلویوں کے وہ واقعات نقل کیے ہیں کہیں پر قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر دیوبند مدرسے میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کرامت ہے. ہاں بریلوی کہے گا تو مشرک ہے، اہل تشیع کہے گا تو مشرک ہے، ہمارے بزرگ کہیں تو کرامت ہے. کرامت کے نام پر جو چیز مرضی بھی جائز کر لی جائے، ولیعوذ باللہ تعالی، استغفر اللہ تعالی. تو یہ دیکھ لیجئے، یہ انہوں نے لکھا اور کہا کہ ہم لوگ بالکل اس کے قائل ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اس کو مزید ایلیبریٹ کیا ان کے شاگرد نے، جو رائے ونڈ والوں کی مرکزی کتاب ہے فضائل درود و سلام اور فضائل حج شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب کی، کتب خانہ فیضی لاہور رائے ونڈ کی شائع شدہ، اس میں واقعہ نمبر 12 ہے پیج نمبر 166 پہ، وہ بالکل اس کو پھر کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ہم قبروں سے فیض کیسے لیتے ہیں. یہ طریقہ انہوں نے پھر بتایا فیض لینے کا، یہ تو کافی سارے طریقے ان کے بزرگوں نے بتایا ہوئے، جو وہ کہتے ہیں نا خواص کا طریقہ، وہ خواص کا طریقہ عوام سے بھی کیا گزرا ہے، وہ میں نے سارا اس قبروں کے فیض والے پمفلٹ میں لکھا، جس کی وجہ سے یہ سارے سیکھ پا ہوئے ہیں. ہم نے سارے بڑے علماء کو ان کے دیے ہیں، الیاس گھمن صاحب کو بھی دیے کہ آئیں پبلک کو بتائیں بھائی یہ باتیں آپ لوگوں کے عقیدے ہیں. تو شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب کا میں نے حوالہ دے دیا، وہ پھر لکھتے ہیں کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفائی صاحب جب حج کر کے مدینہ شریف آئے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ عربی میں تھے، وہ اشعار کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر سلام عرض کرتی تھی یہاں پر. یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کر پھر واپس آ جاتی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں خود آیا ہوں آپ کے پاس، اپنی قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر نکالیے، میں آپ سے سلام کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیں، آج کل 40 لاکھ حاجی تقریباً جاتے ہیں، اگر یہی ڈیمانڈ وہاں پہ شروع کر دیں، کیا صحابہ کرام نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی؟ تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی شیخ احمد رفائی صاحب نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا اور انہوں نے بوسا دیا، پھر وہ ہاتھ مبارک اندر چلا گیا. ولیعوذ باللہ تعالی. 90,000 کا مجمع آج سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا، اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں 900 سال پرانا. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں نا چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، یہ لنگوٹا چھوڑ کے گیا اتنا بڑا. 90,000 کا مجمع، اور 90,000 کے مجمع کو ہاتھ مبارک کتنا ہوگا جو نظر آیا؟ اور یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے، بیداری میں وہ کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے سال لکھ دیا کہ ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ آپ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں. دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کی گستاخی ہو جائے گی، انہوں نے بھی دیکھا ہے منظر. چور والی بس مور لگ گئی، کس نے دیکھا؟ کوئی ویڈیو بنی؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ بات لکھ دی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 47 سال تک قبر مبارک والے حجرے میں رہی ہیں. کوئی ضعیف روایت دکھا دے کہ انہوں نے کبھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کی ہو قبر پر، اس قبر کے پاس رہ کر. حتیٰ کہ جب آپ اجتہادی غلطی کے طور پر جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی، حالانکہ نچلی ان کی نیت یہ نہیں تھی، بہرحال وہ ایک خانہ ہو گیا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نہیں نکالا کہ عائشہ کدھر جا رہی ہو. اور یہ لوگ دیکھیں ان کے دعوے اپنے بزرگوں کے بارے میں، کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کتنے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہ واقعہ بریلویوں نے بھی لکھا ہوا ہے، الیاس قادری صاحب کی جو فضان سنت ہے اس کی صفحہ 654 پر، مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب، اس چیپٹر میں لے کے ہیں یہ سنتیں اور آداب مصافہ اور معانقہ کی، اس میں یہ واقعہ لے کر آئے ہیں، جو پہلی جو فضان سنت چھپی ہوئی تھی اس میں. آپ وہی کا فیصلہ ذرا سن لیجئے، ویسے تو میں کافی انالیسس کر چکا. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہوتے اور کہتے، اے اللہ پہلے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا، اب ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں، تو جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی ہے. الحمدللہ یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی کہ کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہو اس کو لا کر اللہ کے حضور پیش کر کے اس سے دعا کروائی جائے. اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم پہلے لے کر آتے تھے, اب نہیں لے کر آ سکتے. ظاہر ہے کہ وہ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی یاد کے ساتھ زندہ ہے. تو کہتے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ مبارک باہر نکالیے. اور اس سے مزے کی بات جو میں نے ایکسپلور کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے, اس حدیث کے ایک راوی حضرت عمر بھی ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالہ مبارک میں آپ اپنا ہاتھ مبارک ڈالیے تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں آپ کے ہاتھوں کی برکت سے. حضرت عمر کو تو 100% یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں, انہوں نے تو خود دیکھا تھا. ان کو تو بدرجہ اولا کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے, ہم پیالہ لے کر آئے اس میں ہاتھ مبارک رکھ دیجئے تاکہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی کے ساتھ قبر میں نہیں ہے, آخرت کی زندگی کے ساتھ. اب کمیونیکیشن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی ہماری, ہاں اللہ کے تھرو ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, ہم پڑھیں گے قبر پر, اللہ ہمارا سلام پہنچا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے سنن نبی داؤد میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری والے چیپٹر میں امام داؤد لے کر آئے صحیح سند کے ساتھ کہ جب کوئی امتی قبر مبارک پہ جا کر سلام پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھے گا اللہ میری روح کو اس کی طرف لوٹا دے گا, اس کی طرف متوجہ کر دے گا, میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. اس میں یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں, یہ ہے کہ میں سلام کا جواب دوں گا, اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے گا. الحمدللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. توسل اور وسیلہ پر میں نے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 6 وسیلے کی قسمیں بتائی ہیں, 5 جائز ہیں اور بڑی اچھی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے, اور 1 ایسی ہے جو ثابت نہیں. اب سیکنڈ لاسٹ علماء کا نظریہ نمبر 18, یہ بہت خطرناک ہے اور یہ قادیانیوں کے ہاتھ یہ ایٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگا ہوں اب آپ کو. دیوبندی عالم دیوبند مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس صفحہ 34 پر لکھتے ہیں, اتنی سی کتابچی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے, اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو, وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا, ولیعاذ باللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ پھر بھی خاتم النبیین ہی رہیں گے. خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ قاسم نوتوی کی عبارت ہی پیش کی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرے شاہ احمد نورانی صاحب کی, انہوں نے کہا جی ہمارے علماء تو پہلے اس کو, یہ بھی اسام الرمین میں اس پہ بھی کفر کا فتویٰ تھا مذہب ریلوی صاحب کا, انہوں نے کہا جی یہ تو ہم تو پہلے اس کو کفریہ کہہ چکے ہیں, ہم اس عبارت کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آج ہم کافر قرار ہوتے ہیں یہاں پہ تو دیوبندیوں کو بھی کافر قرار دیں نہ ہوں گے جب تک کہ ہر دیوبندی یہ کہہ نہ دے کہ میرا عقیدہ ہے. ہم کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ فتویٰ نہیں لگاتے جب تک وہ ان عقیدوں کا اقرار نہ کر لے. بچارا نام کا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے, اگر کوئی اور اس کے بزرگ کچھ کر گئے ہیں تو وہ ان بزرگوں کے ساتھ ہے, لیکن یہ اس وقت مجرم ہوگا جب اس کو بتایا جائے اور یہ کہ نہیں نہیں کوئی حکمت کی بات ہوگی جو انہوں نے کہا. اچھا اب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیے گا پورے پورے مناظرے ہیں, وہ کہتے ہیں قاسم نوتوی صاحب نے صحیح تو کہا ہے, کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہی نہیں رہیں گے. اور بھائی موٹی عقل میں آپ کی بات نہیں آتی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے, امتی بن کر آئیں گے. کس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ نبی بن کر آئیں گے؟ وہ تو امتی بن کے آئیں گے, امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا اس وقت کیا حالت ہوگی, کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم ان میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ. ورنہ نبی کی موجودگی میں کون نماز پڑھا سکتا ہے, وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے. تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے, نہیں جی نہیں. تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین, خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے, یہ کلمہ کفر ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا, اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا, اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق, اور توحید تو نام ہی اس چیز کا ہے لم یلد ولم یولد, توحید میں فرق پڑے گا. خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ڈاکومنٹ میں. اور دوسرا ترجمہ ہے اس کی سیل لاک, جیسے وہ ڈاکخانے میں وہ جو لاک لگا دیتے ہیں نا اس کو بھی عربی میں مہر کہا جاتا ہے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 40 کے نام سے ہے, ختم نبوت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 25 منٹ میں گفتگو کی ہے. لہذا خاتمیت میں فرق آئے گا, یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں آیت سن لیجئے, آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب, اور اسی کی نسبت سے میں نے مسئلہ نمبر 40 رکھا تھا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تم مردوں میں سے کسی کے باپ, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں, اس کی مہر ہے, اس کی سیل ہے, اور اللہ تعالی ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور حدیث جو پوری امت میں اجماعی طور پر صحیح مانی گئی, سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4252 نمبر کتاب الفتن میں یہ حدیث یہاں پر کوٹ کرنی چاہیے. سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے, ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے, جبکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, جبکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں, اس کی بحث میں نے پوری اس میں کی ہے جو یہ قادیانی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آخری علماء کا نظریہ نمبر 19, دوزخ پہ ہیں 19 فرشتے. ولیعوذ باللہ تعالی. دیوبندیوں کی سب سے مشہور کتاب جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے, فضائل اعمال, شیخ زکریا سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے, صفحہ 484 رائے ونڈ سے چھپی ہوئی کتب خانہ فیضی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد کا واقعہ لکھ رہے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ بڑا ڈیٹیل واقعہ, وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا, اس کا لبے لباب میں بیان کر دیتا ہوں کہ شیخ ابو یزید قرطبی ایسے نوجوان کو ملے جسے لوگوں کے متعلق یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد, جبکہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے, اب غیبی خبر نبی کے ذریعے آتی ہے. اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے غیبی خبر کا, کسی غیر نبی کو بھی غیبی خبر مل جاتی ہے سوائے اس کے جو خواب ہے, اور وہ بھی جب واقعہ ہوگا تو کنفرم ہوگا, وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب باقی ہے, اور وہ بھی شیطانی بھی ہو سکتا ہے رحمانی بھی, وہ چیک کیا جائے گا اس واقعے کے پورے ہونے کے بعد. لیکن یہ خواب کا ذکر نہیں ہے, یہ بیداری کا ہے, کشف کی حالت کا. وہ کہتے ہیں بتا دیتا تھا جنت اور دوزخ, اور یہ بھی جھوٹ ہے, جنت دوزخ کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا نہ خواب کے ذریعے نہ کسی ذریعے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہوئی ہے بات. اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی, بلکہ وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ وہیں وہ لڑکا بیٹھا ہوا, اس نے چیخ ماری کہ میری ماں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. اس سے کنفرم ہو گیا وہ بیداری میں ہی بات کر رہا ہے, ورنہ وہ وکیل کہیں گے یہ خواب میں ہو رہا ہے. تو شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں 70,000 دفعہ ایک کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا, تو میں نے دل ہی دل میں اس کو TCS کروا دیا, اسال ثواب یعنی کہ. تو کہتے ہیں وہ ہنسنے لگ پڑا اور لگ رہا شیخ وہ میری ماں کو اب جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے دو فائدے ہوئے مجھے, ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کا کشف بالکل صحیح ہے, یہ جج کرنے کا طریقہ, اور کہتے ہیں دوسرا مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے زبردستی بخشوایا جا سکتا ہے. یہی مطلب ہوا نا, وہ کہتے ہیں اس حدیث کی صداقت بھی پتا چل گئی. حالانکہ یہ حدیث کہیں پر موجود ہی نہیں کسی اہل سنت کی معتبر کتاب کے اندر کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخشوایا جائے, ورنہ تو بڑا آسان کام ہے. لال مسجد کے جو قاتلین ہیں پرویز مشرف سمیت سماج سارے اس کے معتقدین, تو ٹھیک ہے وہ جناب 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے تو بخشوا لیں اپنے آپ کو, جتنے انہوں نے وہاں بے گناہ لوگ قتل کیے تو ٹھیک ہے بخشے جائیں گے, پھر انہیں کے پاس ہی چلے جائیں, انہیں کے ہی مارے ہیں انہوں نے, تو ان سے کہیں 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ دیں, یہ دین ہے. اور اتنا بڑا دعویٰ کہ وہ جنت اور دوزخ بتا دیتا تھا, یہ صحابہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہو تو ہم کافر ہو جائیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے, صحابہ آگے چلے گئے, یا رسول اللہ کیوں رکے؟ فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو چار فٹ نیچے نہیں قبر میں نظر آتا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں، ان کے بزرگوں کو جنت اور دوزخ بیداری میں نظر آتی ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کون جنتی کون دوزخی۔ بخاری اور مسلم کے اندر کئی جگہ پر یہ چیز موجود ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، کسی صحابی کو بھی منافقین کے نام بھی نہیں بتاتے، جنتی دوزخی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب ذرا اس کے اوپر وہ فتویٰ سن لیجئے، وحی کا فیصلہ نمبر 19 سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں میں نے علم غیب والا مسئلہ بھی کلیئر کیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 6 کے نام سے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتاتا پھرے ہر ایک کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تو اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، اس کو غیب کی خبر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اپنے بزرگوں کو رسولوں کے برابر اس سے بھی بڑھ کر درجہ دے رہے ہیں ولیاذ باللہ تعالی۔ اور یہاں پر وہ پھر علم لدنی کا بھی سہارا لیتے ہیں، اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، پہلی دفعہ کسی بندے نے ہاتھ ڈالا ہے اس مسئلے کو، مسئلہ نمبر 55A کے نام سے، علم لدنی، یہ جو عقیدہ تصوف کے اندر آیا اور ان بزرگوں کے اندر، اس کا تحقیقی جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں 100 منٹ کی گفتگو الحمدللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے۔ یہ تمام باتیں آپ نے سن لی، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان کے پیچھے، ان عبارتوں کے پیچھے، ان علماء کے پیچھے جو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو ہم پر موجود ہیں ہمارے پاس، اس پر عمل کرنا ہے۔ میں آخر میں وہی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت تک لا سکیں۔ مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ہم کچھ دکھا تو سکتے ہیں لوگوں کو، اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو علل اعلان نکالیں، ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے، کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے معاف کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔